NPO Radio 1 met Jurgen van den Berg en Robert Meder. Goedemorgen, plus 2 dus vannacht. Zilver en brons, de oranje medailletrein lijkt op stoom. Hoi, hoi, hoi. De komende uren naast het hockey ook badminton, zeilen, beachvolleybal en handboogschieten. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Nederland heeft er op de Olympische Spelen dus een bronzen en een zilveren medaille bij. Zowel de roeisters Keizer en Paulus als zwemmer Arno Kamminga grepen net naast het goud. Het roeiduo lag lang op kop en leek zonder problemen goud te veroveren. Maar vlak voor de finish werden ze toch ingehaald door Italië en Frankrijk. Ook zwemmer Kamminga was lang de snelste, maar greep uiteindelijk het zilver. In totaal heeft Nederland nu 13 medailles. 4 maanden later dan gepland is het containerschip Ever Given een uur geleden de haven van Rotterdam binnengelopen. Het schip blokkeerde in maart dagenlang het Suezkanaal in Egypte, de belangrijkste scheepvaartroute tussen Azië en Europa. Toen het was losgetrokken volgde een maandenlange juridische strijd over de schadevergoeding die betaald moest worden. Na betaling van waarschijnlijk honderden miljoenen euro's mocht het schip op 7 juli verder varen. En nu is de Ever Given met aan boord ruim 20.000 containers eindelijk in Rotterdam. Nederland blijft waarschijnlijk nog even een rode vlek op de kaart van het Europees Gezondheidsinstituut, ECDC. Landen zouden daardoor kunnen vasthouden aan de reisbeperkingen die ze hebben ingevoerd voor Nederlandse vakantiegangers. Het aantal coronagevallen in Nederland begon anderhalve week geleden te dalen. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste 2 weken, is dat op de kaart van vandaag nog niet terug te zien. Volgende week is die piek voorbij en dan zouden de kleuren voor Nederland kunnen veranderen. De GGD in Zeeland gaat vanaf vandaag zelf tests uitdelen aan jongeren op camping Duin en Strand in Scharendijken bij Renesse. Wie positief test, kan zich vervolgens meteen op de camping door de GGD laten testen. Duin en Strand behoort tot de grootste jongerencampings van Nederland. Elke week is er plaats voor maximaal 1700 jongeren. De GGD werkt samen met de camping om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk bezoekers het coronavirus mee naar huis nemen. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven willen een vaccinatieplicht voor hun personeel. Bij Google gaat die verplichting de komende weken al in. Eerst alleen in Amerika, later ook in andere landen. Ook Facebook wil dat medewerkers zijn ingeënt voor ze naar kantoor komen. Het sociale mediabedrijf verwacht in september de werkvloer weer voor de helft gevuld te hebben. Netflix gaat vaccinaties eisen van acteurs en ander personeel dat meewerkt aan producties in de VS. Naar verwachting kondigt president Biden vandaag aan dat er voor personeel van de federale overheid ook een vaccinatieplicht gaat gelden. Het weer, vandaag wisselen en zon elkaar af. Lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het de hele dag droog. Het is vrij fris voor eind juli. Het wordt niet warmer dan 21 graden. NPO Radio 1. NOS. Het is Kamminga tegen Matson en Tjupkov komt ook. Ja, ik ben blij. Ik zet hier nu mijn tweede tijd ooit neer. Mijn snelste hier op het moment dat het moet. Wat een spannende finish wordt dit. De Australiër komt eraan, ligt nu naast Kamminga. Hij gaat er voorbij. Geweldige race gezonnen. Ging voor de winst. Ging een volle bak voor. Nergens inhouden. Hij gaat er voorbij. De gouden medaille wordt het niet voor Arno Kamminga. Het wordt een zilveren medaille opnieuw voor Arno Kamminga. Blij dat ik met de zilver naar huis ga. Radio Olympia. Jurgen van den Berg en Robert Meder. Goedemorgen allemaal. Breed aanbod van Olympische sport. Met Nederlanders daarbij natuurlijk in het judo-toernooi moet Guusje Steenhuis aan de bak in de categorie tot 78 kilo. Matthijs Westraten. Kwartfinale staat ze tegen de Koreaanse Yoon Ji-yoon. Een dame die ze 3 keer eerder trof. 2 keer won de Koreaanse, 1 keer Guusje Steenhuis. Maar het gaat om vandaag. Een dikke minuut gejudo'd. 0-0 is de stand. Geen straffen gegeven. Guusje Steenhuis nog steeds op koers voor goud. En de Nederlandse hockeyers. Mooi op voorsprong tegen Groot-Brittannië. Krijn. Ja, mooie goal in het eerste tweede kwart. Thierry Brinkman maakte hem na een mooie aanval. En nu krijgt Nederland over 15 seconden exact een strafcorner. Het is opnieuw een strafcorner voor Oranje. De tweede in deze wedstrijd. Het is op dit moment Nederland met Jorrit Kroon die naar de achterlijn loopt. Jip Jansen staat klaar op de kopcirkel met zijn masker op. Hij moet het gaan doen voor Nederland. Zou fantastisch zijn natuurlijk aan het begin van het derde kwart. Het fluitje gaat. Strafcorner mag genomen worden. Jansen haalt uit en dan is het raak voor Nederland. 2-0. Lekker begin van het derde kwart. Jip Jansen juicht op einde. Vliegt er een strafcorner rechtstreeks in. 2-0. Goed, Marcel Balkenstein die kijkt hier in de studio mee. Lekker, 2-0. Ja, zeker lekker. Ik denk, je ziet de vreugde ook bij Jip Jansen. Volgens mij hebben ze nu in dit toernooi 13 corners gehad. Nog geen één keer gescoord. Ja, dan is het lekker dat hij er op zo'n moment invliegt. Ja. En eigenlijk ook wel zorgt dat Nederland 2-0 voorkomt natuurlijk. En, in ieder geval een lekker begin. Zeker lekker begin. En belangrijk voor straks de kwartfinale. Ja. En bij het Olympische zeiltoernooi is één ding zeker. Namelijk dat Joris van den Berg de zaken op een rij zet. Klopt, het gaat allemaal niet zo lekker vandaag. De 4.70 ook vandaag niet goed. Segers, Berghout, race 3 zojuist 15e, snel vergeten. Maar ja, kunnen ze het nog goed maken? Ik denk het niet. De 49er FX, Lambrieks en Van Vught. Race 6 zijn ze mee bezig. Ze staan 15 in het algemeen klassement. Ze liggen nu 17e en als dat zo doorgaat gaan ze zakken in de rangschikking. En de getergde Marit Bouwmeester ligt al bijna een uur ergens verderop in de golven te wachten op de start van haar race in de Laser Radiaal. Die blijven ze maar uitstellen. Maar natuurlijk eerst naar Matthijs bij Guusje Steenhuis. Twee straffen staan er op het bord voor Guusje Steenhuis. De stand 0-0, maar wel die twee straffen. Dat betekent dat ze geen enkele straf meer mag krijgen. Met nog ruim 1 minuut en 20 seconden op het bord. In de reguliere tijd moet Guusje Steenhuis dus wat om die halve finale te bereiken. Dat doel wat ze heeft, daar wil ze zo graag naartoe. Naar dat Olympisch goud. En dat kan ze. Ze is een van de kandidaten voor dat eremetaal. Dat gouden, mooie Olympische, die gouden Olympische plak. Daar is zij echt een van de grote kandidaten voor. Maar dan moet ze het wel doen. En vooralsnog staan die twee straffen op het bord. Maar goed, de stand nog steeds 0-0. Dus nog een minuut te gaan. En zolang het 0-0 blijft, gaan we ons straks opmaken voor een golden score. Heeft ze nog 57 seconden. Guusje Steenhuis, 28 jaar uit Arnhem. Terwijl de Koreaanse nu ook een straf krijgt. Heeft ze inmiddels nog 55 seconden de tijd om iets te forceren. Om zich een weg te banen naar die halve finale. Ze is verbeterd. Elke keer na iedere actie staat ze meteen op. Loopt ze terug naar haar plek. Ze laat er geen twijfel over bestaan. Ze is hier met een missie. Ze is op weg naar iets moois. Maar dan moet ze die Koreaanse wel weten te verslaan. Nog 40 seconden te gaan. Guusje Steenhuis op zoek naar de pakking. De Kumikata. De coach JP Bell langs de kant. Kijkt toe. Moedigt haar aan. Nu een beetje het tikken aan de benen. Op de enkels, op de schenen. En nu de binnenwaartse inzet van Guusje Steenhuis. Maar dat gaat met weinig overtuiging. Dus blijft de Koreaanse stevig staan. Nu iets meer overtuiging. En gaat de Koreaanse naar haar buik. En zegt de scheidsrechter Matte. Dat zou kunnen, maar je weet het nooit zeker dit toernooi. Want ze zijn zo mild met die straffen. Het zou kunnen dat de Koreaanse hier ook haar tweede straf voor gaat krijgen. Omdat de scheidsrechter vindt dat dat onnodig is. Maar nee hoor, hij is ook nu weer mild. En dus blijft het bij één straf voor de Koreaanse. Twee voor Guusje Steenhuis. De conclusie is dus dat Guusje Steenhuis geen straf meer mag krijgen. Met nog 11 seconden op de klok in de reguliere tijd. En dan gaan we ons opmaken voor die golden score. Alweer een golden score. Je wordt er moedeloos van. Het zijn ellenlange partijen hier op de tatami van de Bureaucam. Daar de gong. De scheidsrechter zegt Matte, de Koreaanse, kijkt wat verontwaardigd om zich heen. Van hé, ze stapt toch buiten de mat. Maar de scheidsrechter gebaart, ga maar staan. Oh, hij wil het toch even terugzien. Hij wil het toch even terugzien. Guusje Steenhuis die een stapje achteruit deed aan de rand van de mat. En daarbij buiten de mat terecht kwam. Hij wil even weten, de scheidsrechter van de jury langs de kant, of dit onrechtmatig buiten de mat stappen is. Als dat zo is, kan Guusje Steenhuis haar derde straf krijgen. En is het einde. Maar nee, gelukkig. Dat is niet het geval. En dus gaan we beginnen aan de golden score. Twee straffen, nog maar gezegd. Twee straffen van Guusje Steenhuis. Eén voor de Koreaanse. Joen. De Koreaanse nu wat actiever. Nu met de inzet. En loopt nu zelf buiten de mat. En zegt de scheidsrechter Matte. Kijken wat hij doet. Nee, hij begint gewoon weer opnieuw. En we gaan weer verder. Weer op zoek naar de pakking. Het is een... Weet je, het is wel een dynamisch gevecht, maar er gebeurt niet zo heel veel. Hier de Sutemi, de inzet, de Sutemi-poging van de Koreaanse. Maar Guusje Steenhuis draait makkelijk weg, geen gevaar. En dus gaan we weer opnieuw beginnen en loopt Guusje Steenhuis op haar tegenstander af. Guusje Steenhuis telkens degene die de stapjes vooruit zet. De Koreaanse wacht af, maar de Koreaanse is tot nu toe wel gevaarlijker. Guusje Steenhuis kan nog weinig forceren. Inmiddels 33 seconden gejudo'd en daar gaat ze weer. Guusje Steenhuis op de Koreaanse af, ze is niet bang voor haar. Weer de Sutemi inzet. De opofferingstechniek van de Koreaanse waarbij ze naar de rug gaat, een been omhoog gooit en probeert Guusje Steenhuis daar overheen te tillen om zo Guusje Steenhuis op haar rug te krijgen. Maar dat lukt maar niet. En dus staan de dames weer opnieuw en is het weer Guusje Steenhuis die de stapjes vooruit zet. Nu moet ze uitkijken, want ze loopt bijna weer buiten de mat, Guusje Steenhuis. En dan kan ze die derde straf gaan krijgen. Dat gebeurt nu niet. De scheidsrechter zegt tegen de Koreaanse dat ze haar pak goed moet doen. De Koreaanse oogt wat vermoeid. Begint een beetje te puffen, te steunen. Guusje Steenhuis niet. Die oogt fit. heel fit. Heeft haar tegenstander weer vast. En hier weer een soort van halve inzet. Guusje Steenhuis van de Koreaanse. Guusje Steenhuis gebaard met de handen. Nou ja, wat is dit nou weer? Dit is toch geen aanval. Maar de scheidsrechter blijft mild. Geen straf voor de Koreaanse. Nog steeds één strafje voor de Koreaanse. Twee voor Guusje Steenhuis. Dus Guusje Steenhuis moet ook actief zijn. Daar weer een Soetemi van de Koreaanse. Maar weer zonder overtuiging. En weer is het Mathé. Het zijn telkens aanvalspogingen van slechts een paar tellen. Nu gebaart de scheidsrechter. Oh, wat is dit? Guusje Steenhuis krijgt de derde straf voor passiviteit. Dat verbaast me ontzettend. Want het was juist Guusje Steenhuis die actief was. Dit verbaast me. Dit verbaast me. Dit zal ook Guusje Steenhuis verbazen. Maar goed, de conclusie is wel dat dus Guusje Steenhuis hier geen goud gaat winnen vandaag op de tatami van de Budokan. Haar rest nog de strijd om het brons. Dit zal ze even moeten verwerken. Daar heeft ze een behoorlijk aantal uurtjes voor. Want 10 uur Nederlandse tijd gaan we beginnen aan het finale blok. En daarin zal Guusje Steenhuis dus verschijnen in de herkansing. In de herkansing op weg naar slechts, want dat zal voor haar echt zo voelen, slechts het brons. Coach JP Bell gebaard naar de jury. Belachelijk deze beslissing. Dit slaat helemaal nergens op. Guusje Steenhuis loopt weg met de armen in de zij. Moedeloos is ze ervan. Zij ze heeft nog maar één missie nu. En dat is brons. En dat is niet waar ze voor gekomen is. Dus de teleurstelling zal daar zijn. Maar gelukkig heeft ze een behoorlijk aantal uurtjes om die knop om te zetten. Om zich op te gaan maken voor vanmiddag. Voor toch misschien een mooie Olympische bronzen medaille. Robert, we zitten hier mee te kijken. Met Marcel er ook bij. Wij snappen er echt geen reet van. Hè? Om het maar eens even gewoon heel plat te zeggen. Wat bedoel je qua beslissing? Of... Ja, ik begrijp hier helemaal niks van. Hoe werkt dat dan met die passiviteit? Je ziet haar de hele tijd juist de aanval inzetten. Ja. En dan krijgt zij die straf. Marcel. Ja, ik jij zit als ook hockeyer. Ik als hockeyer. Maar ik moet zeggen dat ik alle sporten wel leuk vind om te volgen. Dit blijft natuurlijk lastig van wanneer is passiviteit. Ik had juist het idee dat Guusje Steenhuis in die golden score heel erg inkwam. Ja. En dat juist die Koreaanse passief werd. Ja, verdedigend inderdaad. Ja, ik begrijp er niks van. Nou, Matthijs moet dat misschien straks nog maar eens uitleggen. We gaan naar het hockeyen. Dat is jouw stil. De Nederlanders op voorsprong tegen Groot-Brittannië. Krijn. Ja, 2-0. Even een fase waarin Groot-Brittannië veel op de helft van Nederland te vinden was. Twee strafcorners kreeg, maar uiteindelijk was het bij die laatste strafcorner vooral Glenn Schuurman die hem perfect eruit liep. En dus geen kans voor Groot-Brittannië om te scoren. Hebben inmiddels 5 strafcorners mogen nemen. Oranje weer op de helft van Groot-Brittannië zo even. Op jacht naar een derde treffer. Dat zal de boel toch nog wat meer lucht geven voor de ploeg van Max Caldas. Op weg naar de laatste wedstrijd in de pool. Dat is morgen al tegen Duitsland. Maar voorlopig is hier nog anderhalf kwart te spelen. Nederland nu in een verdedigende rol. Gaat de bal weer bij Ward aan de rechterkant van het veld. Groot-Brittannië weer op de helft van Nederland. Ja, de Olympische Spelen van 2016 voor de Britten. Negende plaats in de poolfase eruit. Ze werden toen vijfde in de pool. En dus geen kwartfinales voor de Britten. Wat Nederland betreft kennen we het verhaal natuurlijk. Geen medaille, terwijl er wel op een medaille was gerekend. Nu behoort Nederland niet tot de absolute favorieten. Zeker niet gezien het spel wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Maar er is uiteraard nog van alles mogelijk. Zeker als het zelfvertrouwen weer wat op niveau komt voor de Nederlandse mannenploeg. Jip Jansen heeft de bal. Mooie bal over de linkerkant van het veld. Wordt onderschept. Ja, die was voor Brinkman bedoeld. En dan komt er een vrije slag voor Groot-Brittannië. Waar Sandsford de bal neemt. Speelt hem dan breed. En dan aan de linkerkant is het Wallace die heel veel ruimte heeft bij Groot-Brittannië. Om op te stomen richting de Nederlandse cirkel. Wallace komt daar een paasje. Paasje komt er, maar dan is de combinatie niet goed. Verdwijnt de bal buiten de lijn. Staat er 2-0 met nog anderhalf kwart te gaan. 2-0 dus voor Nederland. Ja, Marcel, zie jij een stijgende lijn? Ja, nou ja, weet je, het kon ook niet meer naar beneden, zou ik bijna zeggen, na de eerste drie poolwedstrijden. Ja, maar doen we niet te somber, jongens? Want ik bedoel, ze staan gewoon voor tegen de Britten. Nee, over vandaag gesproken, ik vind dat je zeker de stijgende lijn ziet. Als je die eerste drie... Ik ben zeker positief. Engeland is een tegenstander waar ze wel gewoon van moeten winnen. Maar als je kijkt hoe ze de wedstrijd aan hebben gepakt, dan denk ik dat Nederland hier tot nu toe in ieder geval heel tevreden over kan zijn. En gewoon met opgeheven hoofd straks naar de wedstrijd naar Duitsland toe kan gaan kijken. Dus nee, ik ben over deze wedstrijd zeker niet somber. Maar ja, de stijgende lijn is wat dat betreft ingezet. Maar die lag ook heel laag op dit moment. Ja, ik snap hem. 14 minuten over 6 is het nu. Daar praat ik bij over wat er gisteravond voorbij kwam op radio en tv. Behalve alle Olympische zaken natuurlijk. Nieuwsuur dook in de grote personeelstekorten. Vooral in de horeca, de bouw en de installatietechniek worden mensen gezocht. De uitzendbureaus die maken overuren. Dat gaat maar door, hè? Ongelooflijk, hè? We worden gebeld door bedrijven uit allerlei hoeken. Dat kunnen bedrijven zijn uit de bouwsector, uit de IT-sector, maar ook uit de horecasector. Want het lukt hun zelf niet meer. Soms zijn ze zelfs in een vorm van paniek. ABN AMRO-econoom Sandra Flippen die weet wel waardoor dat grote personeelstekort wordt veroorzaakt. Ten eerste, we zitten in een overgangsfase. Dus de economie was tot voor kort eigenlijk nog in lockdown. Nu is die grotendeels open. Dus heel veel economische activiteit komt met noodgang terug. Wat ook speelt in Nederland, en dat is best een unieke situatie, is dat in vergelijking met andere landen is de werkgelegenheid, dus het aantal arbeidsplaatsen, is eigenlijk heel beperkt gedaald. En het aantal verborgen werklozen is eigenlijk ook heel erg klein. Ook zorgt de loonsteun van de overheid, de zogenoemde NOW-regelingen, ervoor dat er nauwelijks aanwas is van mensen die elders worden ontslagen. Nu nog steeds denken wij dat, ja, naar schatting zo'n 100.000 tot 150.000 werkenden daar gebruik van maken. Dus voor wie er eigenlijk geen werk is, zitten zij nog op de loonlijst, doordat de overheid bedrijven steunt om die loondoorbetaling te kunnen doen. Bij Op1 zat een complotdenker. Ze was uitgenodigd in verband met een nieuw boek over verschillende complotdenkers. De schrijver van het boek, de socioloog Jaron Harambam, die vindt het goed om zo iemand uit te nodigen aan de tafel van een talkshow. Vanuit een journalistiek perspectief denk ik dat het gewoon belangrijk is als je grote groepen mensen in je samenleving hebt, dat je die probeert te begrijpen, sowieso de bewegingen van onze samenleving. Want dit is niet een evenement of iets wat op zichzelf staat. Het wantrouwen naar autoriteiten, het veranderende autoriteitsrelaties bestaan al veel langer. Dus dat is denk ik iets om serieus te nemen. En als grote groepen mensen in onze samenleving zich afvragen van wat gebeurt er eigenlijk, klopt het wel, dat je ook die mensen kan proberen te begrijpen. En de complotdenker van dienst was Gieter Sluiters. Die kon aan de Op1-tafel dus al haar zin en onzin kwijt. Ik denk dat we in een wereldwijde machtsgreep zitten en dat het vaccin, dat het altijd om het virus, het paspoort is gegaan. Het gaat om controle. We worden vastgelegd. Hierna komt de cashloze samenleving, dan wordt alles digitaal. Dus, de politici willen dat we doen wat zij willen. En dat kunnen ze. Gewoon, de mensheid wordt klem gezet. En daar heb ik geen enkele twijfel over. Cryptomunten, zoals de bitcoin, die zijn populair en worden geregeld gepromoot op sociale media. Maar niet iedere munt is te vertrouwen. Dat vertelde bitcoin-expert Bart Mol bij Langs de Lijn en Omstreken. Maar hoe bepaal je nou wat betrouwbaar of onbetrouwbaar is? Influencers, hè, die eigenlijk nog nooit wat over crypto verteld hebben en na de supplementen, horloges en autostickers opeens cryptomunten aan je beginnen te verkopen, ja, dan moet er ook een belletje gaan rinkelen. Dus eigenlijk moet je starten vanaf het beginpunt, alles is een scam, en vanuit daar gaan werken. Je kan niet ter goede trouw zijn, je kan niet te goed gelovig zijn in dit wereldje, want dan ga je heel snel nat. Wie toch cryptomunten wil kopen, die moet vooruit blijven kijken en creatief zijn. Investeer niet alleen maar in de droom om morgen miljonair te worden, maar investeer ook in de kans die er ligt. Want die cryptowereld en dan vooral de bitcoinwereld biedt gewoon heel veel kansen. Je kan leren programmeren, je kan leren over hoe geld werkt, je kan leren over de economie. Er zijn allemaal dingen die je kan doen. Er zijn hele leuke communities in Nederland waar je gewoon wat kan leren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het is 17 minuten over 6, NPO Radio 1 naar Radio Olympia. Het sentiment onder Japanners over de Olympische Spelen lijkt voor even gedraaid. Het land haalt de ene na de andere gouden medaille binnen. Gisteren ook weer bij de meerkamp. Ja, grote blijdschap dus daar in de turnhal. Verslaggever Nick Wouters in Tokio. Wat merk je daar in Japan van? Wordt het echt inderdaad een stuk positiever nu het sportief zo goed gaat? Ja, zeker wel. Tenminste, als je in ieder geval naar de kranten kijkt, als je daar op de voorpagina's kijkt, zie je iedere dag weer grote foto's van de Olympische successen die hier behaald zijn. En je moet echt goed zoeken om naar de coronaberichtgeving te kijken, om die te vinden. Dat was de afgelopen maanden voor de Spelen echt wel totaal anders. Waren ze er vooral mee bezig met hoe zit het met de besmettingen, wat zijn de zorgen rond de Spelen als we al die buitenlanders naar Tokio toe halen. Maar ja, die zorgen die zijn nu echt even geparkeerd. Het is tijd voor vreugde en je hoort de commentatoren op tv alleen maar jubelen over de sportieve successen die zijn behaald. Ja. 13 gouden medailles al. Er is al eentje meer dan bij de vorige Spelen in 2016. Ja, dat is best veel. Zijn er ook een paar die eruit springen, die sportieve successen? Ja, zeker. Bij judo bijvoorbeeld. Je had afgelopen zondag was dat geloof ik een Japanse Hifumi Abe die goud pakte. En een paar uur later zag ze haar broer die ook goud pakte. Was de eerste keer in de historie dat een broer en zus op dezelfde dag op de Olympische Spelen een gouden medaille wonnen. Ja. Het skaten, een nieuw onderdeel. Een man is Japanner. Heeft goud gehaald. En bij de vrouwen won ook een Japanse goud. Een 13-jarige. Nog nooit won zo'n jong iemand een gouden medaille. Ook wel bijzonder, omdat als je hier in Tokio rondloopt, zie je overal bochtjes met je mag hier niet skaten. Ja, dat gaat misschien nu de komende tijd wel veranderen, nu ze zoveel successen hebben. Tafeltennis hebben ze ook goud gehaald, terwijl normaal gesproken China dat domineert. Dus er zijn genoeg verhalen waarop ze kunnen teren hier. Ja, en dan die Hashimoto natuurlijk nog, wat we net hoorden, hè, op de Meerkamp. Dat levert natuurlijk heel veel glimlachen op de gezichten bij de Japanners op straat. Op kan ik me iets bij voorstellen, voor zover je dat kan zien. Want volgens mij loopt iedereen met een mondkapje. Ja, nou, niet altijd hoor. Als je zo rondrijdt hier, dan zie je ook wel eens dat mensen die onder de neus hebben. Maar meestal inderdaad met een mondkapje op. En samen sport kijken, dat mag ook niet. Tenminste, ja, mag wel, maar dan mag je er geen biertje bij drinken. Ja. Wordt vooral geadviseerd om dat thuis te doen. Ik heb een aantal Japanners gesproken op straat. Laat ik je horen. Ja, en weet daarbij dat sugoi het Japans is voor geweldig. Een woord wat vaak voorbij kwam. Sugoi. Als Japan waren we niet zo sterk eerst. Dat we nu zo ver zijn gekomen is geweldig. Ik ben er blij mee dat ze zijn begonnen, zegt deze jonge jongen. Ondanks corona is het goed dat ze er zijn. Dat er toch nog mensen uit het buitenland komen is leuk. Especially in our own country, they're doing well. So I feel proud about other medalists. Deze mevrouw vindt het knap dat alle sporters zo hun best doen in deze moeilijke situatie. En deze wat oudere dame maakte zich grote zorgen over het toernooi. Maar nu het eenmaal begonnen is, vindt ze het mooi om te zien hoe sporters hun best doen. Ik heb 6 keer sugoi gehoord, inderdaad. Geweldig dus in het Japans. De corona, hè, de cijfers gingen weer omhoog. Begrepen de afgelopen dagen, is dat dan een beetje naar de achtergrond gedrukt? Ja, dat is wel in de berichtgeving naar de achtergrond gedrukt. Maar ik denk wel dat als het straks de Spelen weer voorbij zijn, dat ze toch met een kater blijven zitten. Want inderdaad, record na record wordt gebroken. Zo'n 3000 gevallen in de regio Tokio. Daar zouden we in Nederland trots op zijn als we dat getal zouden bereiken. Maar hier in Tokio is dat echt heel veel. Ik denk dat ze na de Spelen toch nog eens even goed gaan nadenken van ja, wanneer kunnen we weer terug naar normaal? Ik denk voorlopig niet. En wat voor effect de Spelen op de besmettingen zullen hebben, dat is ook nog maar afwachten. Dus ik denk dat positieve sentiment, dat ze daar nu vooral even van moeten genieten hier in Japan. En dat er straks weer genoeg tijd is om zorgen te maken. Nick Wouters zei dat vanuit Tokio. Hoe gaat het met Marit Bouwmeester in de laser radiaalklasse? Joris? Ik denk dat het voorbij is met Marit Bouwmeester. Jurgen, ik denk dat het afgelopen is. Het is klaar. Ze heeft net een Black Flag Disqualification gehad. BFD met 4 anderen. Het was een heel moeilijke situatie waarbij er gewacht werd met de start van de race. Dan wordt er op een bepaald moment de zwarte vlag gehezen. En dan zijn de regels vlijmscherp. Dan mag je echt niet te vroeg weg. Dan wordt er niet meer een oogje toegeknepen. En ze ging met 4 anderen te vroeg weg. Gretig als ze was. Klaar om te gaan strijden om toch nog een hogere positie in het klassement dan de derde die ze innam. Want nu is ze eruit in deze race. Heeft ze dus een 45 punten straf nu erbij. Nou, dat betekent dat haar schrapmoment van 21 nu erbij komt. Die 45 is nu haar schrappunt. En 21 punten krijgt ze erbij. Dat is verschrikkelijk als je aan het strijden bent met Rindom en Olsson die het goed blijven doen. En als je dus zelf op de derde plaats stond met 35, die had ze in totaal aan strafpunten. Daar komen er nu 21 bij en dat is desastreus. De gouden medaille kan ze normaal gesproken nu echt uit haar hoofd gaan zetten. Radio Olympia. Silver pool of light, people Schotse Katie Tunstall is al een Suddenly I See. Even een doelpuntje halen bij Klein. Ja, net geen doelpunt. Jip Jansen met de strafcorner voor Nederland. En dan de rebound die er ook niet in gaat. Ja, die keeper van Groot-Brittannië zat er goed bij. Met de legguards wist hij de bal weg te werken. Het blijft dus 2-0 aan het begin van het vierde kwart. Met nog 14 minuten te gaan dus. Nederland op een 2-0 voorsprong tegen de Britten. Ja, we blijven toch, Joris, bij het zeilen. We blijven toch even zitten met wat vragen hier. Over die zwarte vlag en dan Marit Bouwmeester, ervaren zeilster. Hoe kan dat nou allemaal gebeuren? Wat is daar nou gebeurd? Nou, ten eerste, het gebeurt ver hier vandaan. Hè? Dus we zitten met verrekijkers, Ayot Kloosterboer, zeilcollega van de televisie. En ik dat allemaal van een afstand te bestuderen met een computerschermpje ook erbij. En dan moet je wat dingen proberen te creëren. Het verhaal in je hoofd, dat moet ze natuurlijk zelf gaan vertellen. Maar er ontstaat een situatie. Op een bepaald moment, zeilen is een sport van heel veel vlaggen. En als er een zwarte vlag gehezen wordt, dat is heel ingewikkeld allemaal. Maar dan is de situatie sowieso precair. En dan is een van de gevolgen dat je absoluut eigenlijk niets mag. Er is dan een bepaalde denkbeeldige lijn. En daar mag je echt absoluut met eigenlijk niets van je boot overheen. En het gegeven dat in totaal 6 zeilsters is gebeurd. Onder wie de Australische, de Egyptische, de Russin, de Chinese en jawel de grote Marit Bouwmeester. Dat wil wel zeggen dat het allemaal op scherp stond en dat het allemaal bijzonder lastig was. En dat bijvoorbeeld Marit Bouwmeester stond te trappelen om nu eindelijk van start te gaan. Want ze hadden daar echt al meer dan een uur ook klaargelegen om weg te gaan voor hun 7e race, de vrouwen van Laser Radiaal. En Bouwmeester wilde zo graag. Ze stond 13 punten achter Rindom in het algemeen klassement. Die Deense, die staat op 1 en die is nu onderweg hoor. En Olsson, de nummer 2, is ook onderweg in race nummer 7. En Bouwmeester, ja, die dobbert ergens rond. Die mag op dit moment niet meer meedoen. In race 8 wel weer. Maar het gevolg is van die disqualificatie dat ze in race 7 dus 21 strafpunten rijker wordt. En dat is echt een afgrijzelijke hoeveelheid als je gouden aspiraties hebt. En die had ze absoluut nog steeds, want het kan heenzeilen. Dat hebben we gezien en dat gaan we ook nog zien. En dat gaan we ook wel meemaken in andere klassen. Straks Badnoem natuurlijk bijvoorbeeld. Maar voor Bouwmeester begint het nu echt wel heel zorgelijk eruit te zien. En wat de echte gevolgen zijn, gaan we na de race zien. Dan kunnen we het nieuwe klassement opmaken en dan kunnen we zien tot welke positie ze afgezakt is. Is zoiets definitief eigenlijk? Wordt daar nog naar gekeken door een jury na afloop? Of het allemaal wel terecht was? Nee, vanuit de jury niet. Er kan wel een protesten van zeilers onderling. Die worden 's avonds behandeld. Want nogmaals, ja, het is logistiek natuurlijk lastig. Hè? Ze liggen nu daar ergens honderden meters uit de kust. En alles wat daar gebeurt, dat is verder niet te registreren. Er is ook geen scheidsrechter echt op het water. Letterlijk dus daarbij. Zoals er bij voetbal wel eentje tussen de spelers loopt. Nee, het is allemaal achteraf. Als er sprake is van een echt protest tussen en twee zijden onderling. De zwarte vlag nekt Marit Bouwmeester vandaag. Dat is duidelijk. Zo is het. Joris van den Berg. NPO Radio 1. 6:30 Kirsten Klomp, het NOS-journaal. Het containerschip Ever Given is aangekomen in Rotterdam. Rond 5:00 vanochtend liep het schip de haven binnen. 4 maanden later dan gepland. De Ever Given lag dagenlang doverdwars in het Suezkanaal in Egypte. Toen het was losgetrokken volgde een maandenlange strijd over de schadevergoeding voordat het verder mocht varen. Op de Zeeuwse jongerencamping Duin en Strand bij Renesse gaat de GGD zelf tests uitdelen aan jongeren. Wie positief test kan zich op de camping meteen door de GGD laten testen. Opnieuw is in het noorden van Italië, getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenbuien. In de regio Lombardije is in 3 provincies de noodtoestand uitgeroepen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Morgen wordt opnieuw noodweer verwacht in het noorden van Italië. Dusty Hill, de bassist en achtergrondzanger van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden. Hij overleed in zijn slaap, thuis in Houston. Hill viel op door zijn karakteristieke uitstraling met een lange baard. En ook droeg hij altijd een hoed en een zwarte zonnebril. Dusty Hill was 73 jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal kan een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het de hele dag droog. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Het is de drukste sportzomer ooit. Lekker. Met tennis. Wielrennen, de Vuelta. Spelen in Tokio. En natuurlijk Max, op Zandvoort. Kom, we gaan. Waarheen? Nou, naar Prominent. Zorgen dat we er goed bij zitten. Ah, tuurlijk. Ik rij. Ja, dat weten we. Ja, en deze sportzomer zit je dubbel zo goed bij Prominent. Met mooie acties, zoals een gratis tv ter waarde van €899. Kijk snel op prominent.nu voor alle acties en voorwaarden. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. NOS, Radio Olympia. Erben erbij. En erbij, maar Erben, goedemorgen. Goedemorgen. Waarbij? Nou, ik ben vanochtend geweest bij het BMX'en. En dat was namelijk wel... iedereen is benieuwd. Hoe gaat het met Nikiman? Want iedereen heeft natuurlijk wel de beelden gezien... dat hij een aanraking kwam met die official. We gaan je even onderbreken, want... Ja. Krijn. Groot-Brittannië doet iets terug. 8 minuten voor het einde van de wedstrijd is het Sam Ward die een goal maakt. Combinerend in de cirkel is Ward de laatste schakel. En zo staat het 2-1 met nog 8 minuten te gaan. Prima aanval. En Nederland zit er verdedigend heel kort bij normaal gesproken. Maar nu is het toch echt Ward die op de goede plek staat. En kan bij de tweede paal zijn stick neerleggen. En de bal begeleiden in het doel van Pirmin Blaak. 2-1 staat het. 8,5 minuut nog te gaan. Nederland nog wel op voorsprong tegen Groot-Brittannië. Erben dus bij het BMX'en. Als je geen schaatser was geworden, was je dan BMX'er geworden? Nou, het is wel een hele stoere sport, hoor. Het is wel een echte sport voor echte mannen. Je denkt dan van, ach ja, op van die kleine fietsjes en een beetje crossen. Nou, het zijn bomen van kerels. Het zijn krachtpatsters. En daar had gisteren eergisteren een official ook een klein beetje last van. Want die kwam op de baan. Ja. En dat kan natuurlijk niet. En Nikiman ging daar vol gas naar beneden. En die raakte die official. En iedereen was natuurlijk wel heel benieuwd van hoe gaat het nou eigenlijk met Nikiman? Nick heeft namelijk een scheurtje in zijn knieschijf, een dikke knie. Maar die official Jurgen, die was er minder aan toe. Want die had namelijk een gebroken oogkas en een gebroken ribben. Zo. En waar iedereen dat natuurlijk heel erg van onder de indruk was, is de manier waarop Nick daarmee omging. Want hij viel en iedereen zou ze natuurlijk heel, heel erg boos maken. Maar Nick stond meteen op en het eerste wat hij deed, hij ging naar die official toe en kijken hoe het met hem ging. En daar heeft hij heel veel respect mee afgedwongen hier op de Olympische Spelen. Ja, en mooi natuurlijk dat het uiteindelijk hem dat hij in ieder geval aan de start kon en zich ook gewoon geplaatst heeft voor de halve finale. En jammer dat er geen vrijwilligers stonden met een fluitje om te waarschuwen dat de fietsers eraan kwamen. Nee, er stond nog geen vrijwilligers gelukkig. Nick was wel echt in vorm, want we maakten ons allemaal echt wel zorgen. Hè? Maar hij werd dus 2 keer eerste en 1 keer tweede. En het zag er ook gewoon goed uit. Het was eigenlijk gewoon een fluitje van een cent dat hij door die kwartfinales heen kwam. Zee, jij kwam daar ook nog iemand tegen, Sir Bradley Wiggins, 5-voudig Olympisch kampioen. Ja. We kennen hem natuurlijk uit de Tour ook. En je sprak hem over Nikiman. En dat ging natuurlijk ook even over dat akkefietje waar je net over wat je net beschreef. Laten we even luisteren wat Wiggins daarover zei. Bradley, have you heard what happened with Nikiman in practice? Yes, I did, and I saw it. There was a lot of images going around the internet. And I thought it was very good of him to get straight up and see if the guy was all right. But I think that just shows you the quality of Nicky, and he's almost a great ambassador for this sport. What will you do? when you got hit on the track? Probably the opposite. Like most people would, you know, it's you're at the Olympics. It's the biggest race for those guys in 4 or 5 years this time. And to hit someone when you don't expect someone to be on the course, it's very dangerous, isn't it? And he's got to live with that as well, you know, if the guy died or something. So, what does it say about his sportsmanships? Well, it says a lot about his character as a person. But you see him here taking time to give interviews to everybody. You know, he's care for the guy he hit. It just shows, I mean, it's a shame there's not more people like that in sport. Are you going to cheer for him? Absolutely, yeah. Yeah, he seems like a really nice guy. Hij gaat voor hem juichen, ja. Nick Kierman. Je hebt Nick zelf ook gesproken, hoe is het met hem? Ja, met Nick, ik sprak hem een uur na de wedstrijd. Hij had wel reactie, dus zijn knie werd wel weer dik. Hij moest meteen ijzen. Maar hij was ook blij dat hij gewoon op de baan kon rijden en dat hij gewoon goed gereden had. Dus hij was er wel blij mee. Maar het was ook echt heel mooi om te zien dat hij bij alle stations moest hij even stoppen. En hij ging iedere keer keurig dat verhaal weer uitleggen. Maar hij zei ook wel achteraf, want ik sprak hem een uur na de wedstrijd. En toen zei hij van, nee, ik vind het nu ook wel goed. En ik ben blij dat ik hier goed doorheen ben gekomen. Maar ik hoop dat ik morgen gewoon weer al die interviews mag geven. Maar dat ik dan gewoon op mijn eigen prestaties word beoordeeld. Erwin Wennemars was dat. Nou, Krijn, bij het hockey wordt het toch nog spannend. Ja, 6 minuten voor tijd. En dan mocht Groot-Brittannië een half minuutje geleden ook nog een strafcorner nemen. Phil Roper die nam hem. En dat deed hij best hard. Maar via een Nederlandse verdediger, een uitloper van Nederland, dat was Glenn Schuurman, is het Blaak die met die rechterklomp, zeg maar dat ding dat hij aan zijn voeten heeft onder die legguard, de bal weg weet te tikken. Dus prima, het blijft 2-1. Nederland moet gaan proberen aan te vallen. Als je echt alle statistieken erop naslaat, is Groot-Brittannië vaker in de vijandelijke cirkel dan Nederland. Maar Nederland verdedigde tot dusver gewoon erg goed. Maar die goal die kwam er toch in het vierde kwart. Waardoor het toch nog heel erg spannend gaat worden in de wedstrijd. Met weer een aanval van Groot-Brittannië. Bal komt dan niet direct bij Phil Roper. Maar die mag even later wel een vrije slag nemen. Nu moet Nederland op zijn tellen gaan passen. De Britten melden zich met David Ames. Bal naar de rechterkant. Weer terug richting de middenlijn. Oranje gaat verdedigen. Nederland in een verdedigende rol dus als Groot-Brittannië nu de bal heeft. Nog steeds met Liam Sandford. Sandford naar de rechterkant van het veld. En zo schuift Groot-Brittannië weer op. En komt het ook weer in de cirkel met een geweldige loopactie. En dan bijna was daar opnieuw Sam Ward die uit kon halen. Nou, het ging even een klein beetje mis in de coördinatie. Maar het voorwerk voor deze aanval was meer dan uitstekend van Zach Wallace. Speler die volgend seizoen bij HGC gaat spelen trouwens. Er zijn er nog wel wat meer spelers die in de Nederlandse competitie gaan spelen. Ook Alan Forsythe, reserve van de Britse ploeg, gaat bij HGC spelen. En Phil Roper, die komend seizoen zelfs bij Oranje Rood te bewonderen is in Brabant. Dus wat dat betreft zijn er wel verbanden met de Nederlandse competitie. Hetzelfde geldt voor David Ames, die op 31-jarige leeftijd bij Oranje Rood gaat spelen. Dus een aardige kennismaking hier op het spel. Oeh, weer een strafcorner. Weer een strafcorner voor Groot-Brittannië. En dat gebeurt 4 minuten voor tijd bij een 2-1 stand. 40 seconden heeft Nederland om de maskertjes op te zetten. En ze wordt toch weer heel erg spannend hoor. In deze wedstrijd. Dan komt strafcorner nummer 7 aan voor Groot-Brittannië. En dan eens kijken of het inderdaad weer die strafcornerschutter gaat worden. Die het gaat doen. Adam Dixon zou het kunnen. Sam Ward kan het uiteraard doen, de strafcorner. Koppen worden bij elkaar gestoken. Ook Blaak staat er inmiddels klaar voor. De Britten in de rood-witte tenues. Ja, daar staat Sam Ward. Hij moet het gaan doen. In een cruciale fase voor Groot-Brittannië in de wedstrijd. Willen deze wedstrijd natuurlijk niet verliezen van Nederland. Staan op een 2-1 achterstand. Wordt gefloten door de scheidsrechter. En dan wordt die bal stilgelegd op de kopcirkel. Ah, daar ging wat mis bij die strafcorner. En zo is er denk ik protest. Ja, wordt de videoscheidsrechter aan het werk gezet. Ja. Nou, er wordt een Brit weggestuurd. We horen dat mooie Liam Sandford wordt weggestuurd. En Nederland mag nu opnieuw op de doellijn staan. Want die strafcorner die gaat opnieuw genomen worden. Nou, wat gebeurde daar? Er was wat beweging, denk ik. Op het moment dat een speler al eerder de cirkel inkwam. Nou, we konden het niet helemaal goed verstaan. De Argentijnse scheidsrechter Montes de Ocha. Die daar staat samen met een Indiër die de wedstrijdleiding heeft. Komt weer die strafcorner. Weer is het Ward. Weer is het Ward. En nu gaat hij er wel in. Jongen, jongen. Zo is het 2-2. Geeft Nederland een 2-1 voorsprong uit de handen. Na een doelpunt, een velddoelpunt. Na een mooie aanval van de Britten. En nu deze strafcorner die lager in wordt gepusht. Nou, wat baalt Pim in Blaak daarvan, zeg. Jongen, jongen. 2-2. Zo staat Nederland toch weer op gelijke hoogte. Nadat het een wedstrijd was waarin Oranje niet blaakte van het zelfvertrouwen. Maar wel heel, bijna met het mes tussen de tanden speelde. En goed verdedigde. En nu rolt die bal de goal in. Staat het weer 2-2. Met nog één wedstrijd in de pool te gaan hierna. Maar ook nog een kleine 4 minuten te spelen. Dan over 8 seconden, 5 seconden. De klok telt door. Wordt het spel weer hervat. Met Oranje dat klaar staat om nog eens een keer aan te gaan vallen. Een strafcorner van Ward. Van Ward. Een balende Blaak. En Nederland nu met De Geus aan de rechterkant van het veld. De Geus. En dan is het Seffi van As. Bal buiten de lijnen. Wil Seffi van As het spel snel gaan hervatten. Kemperman op de helft van Groot-Brittannië. Het kan nog voor Nederland. Ze hebben er nog 3,5 minuut voor. Voormalig international Marcel Balkenstein die zit mee te kijken. Marcel, worden zij nu veel beter of worden wij veel minder? Als ik even in wij mag spreken. Ik denk dat Nederland wel iets achteruit gaat. Nadat Engeland de 2-1 maakt, voel je natuurlijk dat er wat meer druk op de wedstrijd komt te zitten. Hè? Je weet dat nog maar één klein kansje kan zomaar desastreus zijn of een corner tegen. En dat zie je gewoon gebeuren. Engeland is gaan drukken en neemt iets meer risico. Krijgen een paar kantjes, een paar corners. En dan zie je inderdaad dat, dat zo'n corner er uiteindelijk nu ingaat. Net kwamen ze ook al goed weg, hè? Met die, was bij meer geluk dan wijsheid dat hij eruit tikt. Ja, de corner die ze daarvoor kregen. Ik denk dat Peer met de bal eigenlijk nooit gezien heeft. En we kunnen weer gaan kijken, want Engeland of Groot-Brittannië zet door en krijgt nu weer een corner. Dus hopelijk voor Nederland kunnen ze deze corner goed verdedigen. Want anders gaat het er wel slecht uitzien. Wordt een hele moeilijke zaak, ja. Nou, er wordt in ieder geval nog even gekeken volgens mij, als ik het goed zie. Klein of niet? Ja, klopt. De videoscheidsrechter, want we hebben nog, ik hoorde de Nederlandse spelers zeggen tegen elkaar die in de buurt van de scheidsrechter stonden. Want dan vangt het microfoontje dat op van doe maar, we hebben nog maar 3 minuten. Dus je kunt hem altijd aanvragen, altijd proberen. Ja. Zeker als je hem nog hebt in die slotfase van de wedstrijd. Maar de Britten zijn overtuigd. Die staan al klaar voor het nemen van de strafcorner bij een stand van 2-2. En de koppen worden daar bij elkaar gestoken. Blaak staat er alweer klaar voor. Maar de videoscheidsrechter moet nog uitsluitsel geven. Is er iets onrechtmatigs te zien als Shipperley, speler uit Wales, de cirkel ingaat? Een beetje halfvallend in het duel met de Nederlander Lars Balk. Mag je maar Marcel vragen, hier in de studio? Want jij zit ook mee te kijken. Wat vind jij als je dit ziet? Nou, ik ben zelf altijd wel van het afverdedigen. Dus ik vind het hier wel snel. Wat je vaak ziet op het einde van de wedstrijd, dat een scheidsrechter hier gewoon uiteindelijk een corner geeft voor een fysieke overtreding buiten de cirkel. Waar hij dit in de eerste 5 minuten vaak zal afdoen met een keer hard fluiten. En dit is altijd wat er gebeurt op het einde van de wedstrijd. Corner, dus ja. Ja, de corner staat. Ja. Dat wordt er gezegd. De videoscheidsrechter zegt de corner stands. En dus mag Groot-Brittannië inderdaad die strafcorner gaan nemen. Adam Dixon, de aanvoerder van de Britten, staat erbij. Adam Dixon, die ook op de Spelen van 2016 was. Op de kop van de cirkel is ook Liam Ansell, de man die zich gemeld heeft. Nou, nu eens kijken bij 2-2, als die strafcorner genomen gaat worden, hoe gevaarlijk dit gaat worden. Daar komt hij inderdaad. Het wordt Dixon. En via Dixon is de bal voor de stick gekomen van James Gall. Nederlanders liepen wel heel goed uit en voorkomen dat er gescoord kan worden. Geen harde strafcorner. Het was denk ik de bedoeling dat Gal de bal in de goal zou schieten. Of in ieder geval tippen. Maar dat lukte niet helemaal. Nederland nu op de helft van Groot-Brittannië. Met nog 2,5 minuten gaan. De Geus heeft de bal. Krijgt een vrije slag. Pijlsnel Nederland eruit hoor. Naar die strafcorner. Dat is wel heel goed van Oranje. Dat meteen Groot-Brittannië onder druk zet. Een echte counter werd het niet. Maar Oranje nu wel bezig aan een omsingeling. Van de vijandige cirkel met de Wijn die de bal heeft. Moet even op zijn tellen passen. Wordt aangepakt door een van die Britten die hem aanvalt. En dan is het nu Thierry Brinkman die de bal heeft. Brinkman de hoek in. De hoek in, maar dan moet hij ook uitzien te komen met 4 spelers om zich heen. Wat wordt het toch weer spannend zeg. Na een 2-0 voorsprong van Oranje staat het nu gewoon 2-2. Nederland verloor van België. Van een van de titelfavorieten. En wist de 2 wedstrijden te winnen tegen Zuid-Afrika en Canada. Ploegen waar je normaal gesproken met grote cijfers van moet winnen, maar dat gebeurde niet. En nu staat het 2-2 tegen Groot-Brittannië. Groot-Brittannië dus, dat nu de bal naar voren speelt. Probeert er heel snel uit te komen. Dat gebeurt al met Liam Ansell. Ansell in de cirkel, heeft de Wijn bij zich. Paasje komt, maar 1 speler was er in de cirkel. Maar die was al te ver doorgelopen richting het doel van Pim en Blaak. Zo loopt dit heel goed af voor Nederland. Dat nog één keer kan omschakelen. Anderhalve minuut te gaan nog. Als de bal via Balk richting de cirkel wordt gespeeld. Waar de Wijn staat, die kijkt. Is er iemand daar speelbaar voorin? Of gaan we het met een lage bal over de grond doen? Nou, dat gaat het denk ik worden. Jip Jansen staat bij hem in de buurt. 2-2 na een 2-0 voorsprong. Jansen kijkt. Bal weer terug naar de Wijn. Kan het nog één keer? De klok gaat richting de 1 minuut in het O-Hockey Stadium. Oeh, daar wordt bijna Sevi van Assom vergelopen. Maar het mag allemaal door. Zachary Wallace was dat. En dus weer de Britten. Die gaan voor een overwinning in de slotfase van de wedstrijd. Waren vaker in de cirkel. Maar Nederland hield stand tot het vierde kwart. Daarna twee goals van de Britten. Die nog één keer proberen de bal richting de cirkel te pompen. Dat lukt niet. Nu kan Nederland het gaan doen. Omschakeling. Thierry Brinkman is in eentje tussen drie spelers van Groot-Brittannië. En dan is daar Thierry Brinkman. Thierry Brinkman en dan komt de corner. Ja, was een duwtje. Lekker. En eigenlijk net zoals net hè, zo'n actie op de rand van de cirkel. Dit keer is het Alan Dixon die zijn lichaam erin zet. Ja, nu gaan de Britten natuurlijk een corner aanvragen, want die proberen hetzelfde te bewerkstelligen als Nederland net. Een corner voorkomen van was dit een overtreding of was dit geen overtreding. Nou, Nederland heeft die videoarbitrage niet meer. Want daar komt schijnt in beeld ook voor de tv-kijkers al een rood stipje. Normaal gesproken ook op het scorebord is dat te zien. Ja, Krijn, als hij net gaat, moet je hem nu toch ook geven? Dat is min of meer een identieke situatie, toch? Ja, hoor, de videoscheidsrechter, dat is Marcin Groschal uit Polen. Mooi baasje, die ergens inderdaad dezelfde beoordeling moet gaan komen, zoals net. En inderdaad. Groot-Brittannië is de referral kwijt en geeft die strafcorner dus in de richting van voor Nederland. Met nog 36 seconden op de klok is dit tot dusver de spannendste strafcorner van het toernooi, mag je wel zeggen. Bakker, eens even kijken, Jip Jansen staat klaar, concentreert zich al, hè. Kijkt naar de grond. Veegt wat heen en weer met zijn stick, laat zich niet afleiden door alles wat er om hem heen gebeurt. En dan kan Nederland met Sander de Wijn richting de achterlijn. Hij gaat hem aangeven en nog steeds onverstoorbaar staat Jansen daar zich te concentreren. Ook Mink van der Weer is erbij op de kopcirkel. Nou, gaat Nederland voor een variant of wordt het gewoon Jip Jansen? Ik denk het wel hoor, dat het Jansen gaat worden. 2-2 de stand, 34 seconden. Er wordt gefloten, daar is Jansen. En die bal is hard, maar wordt eruit gelopen. En wordt eruit gelopen via een voet van een Brit. Het is een van die Britten, het is Liam Sanford die de bal op de voet krijgt. Hij heeft ook heel veel pijn. Nou, dan gaat de scheidsrechter dan even kijken als Jip Jansen die bal pusht. En dan via de voet inderdaad van een van de spelers van het team van Danny Carey. Die nu zich wel weer meldt. Moet even de pijn verbijten om zich weer op de achterlijn te melden in het doel. Kan Nederland een nieuwe strafcorner gaan nemen. De klok staat op 30 seconden. 2-2 de stand. Vierde groepswedstrijd. Ja, gaat Nederland hem afsluiten met winst. Dan stap je toch met een lekker gevoel de bus in. Is dat niet het geval? Dan is het een heel ander gevoel. Want je stond 2-0 voor. Het staat 2-2. En nu hier Jip Jansen. Jansen! En die goalie pakt hem prima. Maar komt gevaarlijk hoog terug. Dus weer een strafcorner. Jongen, opnieuw een strafcorner. Oliver Payne is de goalie die voor deze Olympische Spelen nog niet heel veel interlands had gespeeld voor Groot-Brittannië. En opnieuw Jansen. We zien hem ook in de herhaling op het grote tv-scherm, eigenlijk grote scherm in het stadion. Bedoeld natuurlijk voor 5000 toeschouwers die alles dan goed konden volgen. Maar nu zit er niemand op wat officials na. En een heuse prins, prins Faisal bin Hussein, prins van Jordanië, IOC-lid. Ook hij kijkt gespannen toe, terwijl nu Van der Weer het gaat doen. Van der Weer, geen tip in, wel weer een corner voor Nederland. Jongen. Ja, weer een corner. Het was de bedoeling dat die bal naar Hertzberger ging voor een tip-in via Mink van der Weerde. Ja, Nederland heeft geen referral meer, dus ze kunnen niet vragen of het nu een strafbal gaat worden. Het wordt gewoon een strafcorner opnieuw in de slotfase van het duel. Wat gebeurt er allemaal? We kijken even mee, ook met beelden van de scheidsrechter die een cameraatje bij zich heeft. En die het vanuit zijn oogpunt heel goed kon zien. Opnieuw een strafcorner. Gaat Nederland opnieuw voor een variant? Of kiezen ze dit keer weer voor Jip Jansen? Ook Van der Weeren staat er weer op diezelfde positie als net. Het is Hertzberger die weer, zoals net, de cirkel in kan lopen voor een eventuele tip-in. Of gaat de bal nu gewoon klaargelegd worden voor Jip Jansen. En die doet het. En die doet het. Maar oh, de paal. En dan de rebound. Jip Jansen. Ik dacht dat hij op de paal ging. Vanuit mijn positie te zien. De klok tikt door. Nog 6 seconden. 5 seconden te gaan. 2-2 is de stand. Ja, 4 strafcorners op rij. Ging er niet in. De toeter klinkt. Er komt geen nieuwe strafcorner aan. Ja, zegt Bakker. We willen dat nog een keer een videoscheidsrechter naar gaat kijken. Maar dat is niet het geval. Nederland heeft geen referral meer. Brinkman staat bij de scheidsrechter. En eens even meeluisteren met de beste man uit India, Raghu. Prasad. Dus hij gaat toch kijken, dus begrijp ja, ik. Nou, ik denk het niet hoor. Of de scheidsrechter moet hem... Nee hoor, gaat hem niet meer doen. Of de scheidsrechter, als hij zelf twijfelt, kan hij hem zelf nog aanvragen. Zogenaamde referee-beslissing kan er dan volgen. Maar hij gaat niet meer kijken. Het blijft 2-2. Nederland stond op een 2-0 voorsprong. De Britten sloegen toe in het vierde kwart met een doelpunt van Ward en een strafcorner. Ook nog eens 2-2 is de eindstand in de vierde groepswedstrijd op de Spelen. Zometeen een analyse met Marcel Balkenstein. Maar eerst nu Kirsten Klomp. Want Kirsten, je hebt gekeken naar de ochtendkranten en ook naar de nieuwsites. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? De ventilatieregels in de horeca die zijn op een onverantwoorde manier versoepeld. Dat schrijft de NRC. Door een wetswijziging hoeven restaurants en cafés hun lucht nu niet meer elke 10 minuten te verversen. Maar nog maar ongeveer 1 keer per uur. En dat is ver onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. De krant sprak ook met experts die niet te spreken zijn over de wetswijziging. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de ventilatie-eisen midden in de coronacrisis omlaag gingen, terwijl waarschijnlijk veel mensen in de horeca besmet zijn geraakt. De artsen zijn bezorgd over de gezondheid van ouderen, schrijft het AD. Veel ouderen zijn volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, maar gaan toch de deur niet uit, uit angst voor een coronabesmetting. De medisch specialisten zien daardoor dat meer patiënten in de problemen komen. Ze zijn eenzaam of ontwikkelen lichamelijke problemen. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie wil dat ouderen de dagelijkse activiteiten van voor de coronacrisis weer voorzichtig oppakken. Een jongere leraar krijgt zelden vast contract. Dat kopt Trouw vanmorgen. Veel scholen geven de voorkeur aan het geven van tijdelijke contracten. En dat is slecht voor het onderwijs, zegt vakbond CNV. Er is al een groot lerarentekort en dat wordt op deze manier alleen maar groter, denkt de bond. Vanwege de kleine kans op een vast contract verlaten jongere leraren het onderwijs al snel weer. Scholen zeggen dat ze geen vaste contracten durven te geven, omdat ze bang zijn dat het aantal leerlingen in de toekomst gaat dalen. En de Volkskrant maakte een reportage aan de Van Walbeekstraat in Amsterdam. De straat in de West-Indische buurt laat zien hoe het met de huizenmarkt in de stad is gesteld. Vroeger was de straat voor de middenstand en nu slechts voor de elite en expats, schrijft de krant. 3 jaar geleden kocht een megabelegger een grote hoeveelheid huizen daar. Met als gevolg dat de huren van die huizen stegen van 500 naar soms wel 2500 euro. En daar klagen zelfs de expats over. Iemand concludeert dat het in de Amsterdamse straat zelfs duurder is als in New York. De wedstrijden, de medailles en al het nieuws uit binnen- en buitenland. Radio Olympia. Radio Olympia. Je hoort het hier en nergens anders. Ten Sharp. En de Japanese love song om 7:05. Joris van den Berg bij het zeilen. Ja, Marit Bouwmeester, een zwarte dag, letterlijk en figuurlijk voor haar, zou je kunnen zeggen. Hoe gaat dat in de andere klasse? Ja, zwarte vlag, zwarte dag eigenlijk. Hè. En ik wil ook even klagen, want die schuitenmaker die is net weer 10 minuten aan het woord met dat hockey. Gisteren die Westraten, die vandaag ook weer minutenlang met dat judo. En gisteren met Sanne van Dijken was ze denk ik een kwartier aan het woord. Ja, dan mag ik net weer voor het nieuws even nog 2 minuten. Ja, nee, nee, alles, jongen, houdt ook alles bij. Bijna 3 minuten. Ja, bijna 3 minuten. Dus, nou, laat me dan ook. Succes. Oké. Okay. Ja. Ik kijk naar de brede rug van Heiner. Nicolas Heiner die komt net langs en die gaat dan zijn toernooi beginnen zo meteen. Die gaat nu rustig de zee op. Hij staat op de 6e plaats. En ja, dat moet beter. Maar zijn probleem is dat de mannen in de top 3 het wel geweldig doen. Maar wacht even, ik moet er weer uit, hè? Nee, hoor. Nee? Nee. Oh. Nu helemaal ga je door ook. Ja, goed. Ik dacht dat er weer een doelpunt bij Krijn was. Maar nee, zomaar niet. Of een strafcorner. 49er, Lambrieks en Van Vlucht die kwamen net langs met een wasabi groen zeiltje. Gingen zij de zee af. Die zijn nu op de kade en die zijn klaar. Race 6 van hun zit erop. En dat viel wat tegen. Alles valt hier eigenlijk tegen vandaag. Ze lagen 17e, 15e, zijn 9e uiteindelijk nog geworden met een soort eindsprint. Brazilië wint die race. En in het algemeen klassement staan de mannen van de 49er, dat zijn Lambrieks en Van Vlucht, op de 6e plaats nu. Ze zijn ook ingehaald door Duitsland. Dat is niet best. Groot-Brittannië gaat er aan de leiding. En er is ook surf inmiddels. Langzaam maar zeker gaan we aan Batlu denken. Die komt straks in actie. En dat is de stille hoop in zwarte vlagdagen van het Nederlandse zeilen hier. Batlu staat eerste en kan vandaag al een heel grote stap gaan zetten richting de gouden medaille. Lilian de Geus, 5e in het algemeen klassement na 9 races. Race 10 zojuist voltooid. Behoorlijk goede start. En dan is ze toch weer, ik sla even op mijn bureau, hoe is het toch ook mogelijk, 9e. En wat is dat jammer. Want in het algemeen klassement schiet ze daar niks mee op. Ze staat op de 5e plaats. En ze staat een flink stuk van de medailles. Lilian de Geus. Met een geweldige eindsprint kan ze nog in de buurt komen van brons. Zeker in de medal race. Waarmee het toernooi niet vandaag natuurlijk gaat worden afgesloten. Maar voor de rest is het wel enigszins een heel klein tikje kommer en kwel natuurlijk. Op deze zwarte dag van de zwarte vlag van Bouwmeester. Nee, hier nog 1 minuut. Nog 1 minuut? Ja. Nou, dan ga ik gewoon door, toch? Maar ja. Bouwmeester, ja, de kampioene van 4 jaar geleden. En ze wilde het zo graag. En ze heeft dat lichaam helemaal in elkaar getimmerd op alle fronten. Om het toch maar voor elkaar te krijgen. En dan lukt het niet. En dan zit ze vol met ziedende woede. Want Rindom gaat aan de leiding in het algemeen klassement. En die is op dit moment aan het zeilen. En die heeft al te horen gekregen dat Bouwmeester met een zwarte vlag langs de kant zit. En Rindom is rustig bezig met haar race. Met in haar kielzog uit Zweden Olsson. Die is ook goed bezig. En we zouden verwachten dat Olsson zou gaan bezwijken onder de druk. Maar nee hoor, die houdt haar aardig stand. Rindom en Olsson, Scandinavië boven in de laserradiaalklasse. En Marit Bouwmeester moet een onmogelijk ontsnappingsplan gaan verzinnen om misschien nog wel in de buurt van de bronzen medaille te gaan komen. Maar die zwarte plan. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. 7 uur. NPO Radio 1 met Jurgen van den Berg en Robert Meder. Goed, zometeen gaan we heel erg terugkijken ook in de afgelopen nacht. Want er gebeurde heel veel. We hebben nog heel veel interviews die we nu willen laten horen. En natuurlijk is Marcel Balkenstein nog steeds hier. Oud-international, 108 wedstrijden gespeeld voor de hockey Oranje Mannen. Dan gaan we zometeen terugkijken op die 2-2 tegen Groot-Brittannië. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Het containerschip Ever Given ligt eindelijk in de haven van Rotterdam, 4 maanden later dan de bedoeling was. Het schip blokkeerde in maart dagenlang het Suezkanaal in Egypte, de belangrijkste scheepvaartroute tussen Azië en Europa.

Ja, hier in de studio nog steeds Marcel Balkenstein, meervoudig, wat zeg ik, 108-voudig international van Oranje. Je hebt mee zitten kijken naar de hockeyers. 2-2 werd het tegen Groot-Brittannië. Ja, we hadden het er al over, bij die 2-0 voorsprong, want Oranje stond 2-0 voor, ging Oranje een beetje teruglopen. Dat is hier, bij andere sporten zie je dat ook. Dat je op een gegeven moment denkt, 2-0, we gaan hangen. Waarom gingen we dan niet gewoon door op de weg die we waren ingeslagen? Ja, je zegt het goed. Ik denk dat je dat bij heel veel sporten ziet. Eigenlijk op 2-0 viel het nog wel mee. Zag je ook nog wel dat Nederland ook nog wel probeerde om die 3-0 te maken. Alleen toen Engeland, of toen Groot-Brittannië moet ik zeggen, natuurlijk de 2-1 maakte, dan sluipt toch dat, ja, die angst sluipt er weer in. En dat heb je ook gezien de afgelopen wedstrijden bij Nederland. Op het moment dat ze een tegengoal krijgen of iets tegenslag, dan zie je toch dat het in die hoofdjes gaat zitten en zakt Nederland in. En dan zie je bij hockey dat er altijd wel een balletje doorvalt of altijd nog een corner wordt gehaald. Ja, in dit geval waren de alarmbellen al gaan rinkelen bij de eerdere corner die Groot-Brittannië kreeg. Want die werd echt op miraculeuze wijze gered door Pirma Blaak. Via de leggers, hè? Via de leggers. Waar hij zelf eigenlijk weinig van wist. Bal niet gezien. En dan nog, weet je, je komt er dan heel moeilijk uit. Groot-Brittannië krijgt nog een corner. Ja, dan gebeurt het wat je eigenlijk al voelt aankomen, dat Groot-Brittannië die 2-2 maakt. Dan denk je van, hoe gaat die wedstrijd nou verder lopen? Nederland pakt eigenlijk meteen weer het initiatief. Want die voelt weer van, hey, wij moeten hier eigenlijk deze wedstrijd winnen. Gaan in de aanval. Aan de andere kant, Groot-Brittannië weer een grote kans. En Nederland heeft dan uiteindelijk nog de kans om op 2-2 een uitspeelcorner om de wedstrijd naar zich toe te trekken. En ik zat hier in de studio en ik dacht bij mezelf, dit kan wel eens een kantelpunt zijn voor Nederland. Trekken ze nou deze wedstrijd alsnog over de streep, dan geeft dat toch een bepaald vertrouwen richting de wedstrijd daar tegen Duitsland. Dan weten ze dat ze minimaal derde worden in de pool, wat ontzettend belangrijk is, omdat deze pool vele malen sterker is dan de andere pool. Een goede uitgangspositie voor de kwartfinale. En nummer 4 moet tegen Australië, dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet winnen. En ja, we hebben net samen ook heel even naar de stand gekeken. Nederland gaat op doelsaldo, staat nu op de derde plek boven Groot-Brittannië. Nederland speelt tegen Duitsland. Groot-Brittannië speelt tegen België. Ja. Nou ja, België, goede kans om van Groot-Brittannië te winnen. Nederland tegen Duitsland. Dus het gaat nu gewoon spannend worden. Het wordt echt weer een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Ja. Maar ze hadden op het einde natuurlijk nog wel de kans. Hè? Met wat waren het? Vier corners op rij of zo? Ja, ze hadden 4 corners op rij. De eerste 2 keer kozen ze voor Jip Jansen. Ik denk ook dat ik vind dat mooi dat je dat doet. Jip Jansen heeft in de Nederlandse competitie, maar ook bijvoorbeeld tijdens het EK bewezen dat hij op belangrijke momenten doelpunten kan maken. In deze wedstrijd al een corner erin? In deze wedstrijd al een corner erin. Nou, de eerste 2 corners die werden goed uitgelopen door Groot-Brittannië. Ze kozen bij de derde corner voor een variant via Mink van der Weerde en Jeroen Hertzberger. Ook die werd er uiteindelijk uitgelopen door de Engelse lopers. Ja, en toen mocht Jip Jansen nog een keer uitlopen. En ja, op de paal, weet je, het is millimeterwerk. Ja, maar Marcel, ga even terug naar de status 2-2, wat jij net zegt. Het kan een kantelpunt zijn als het 3-2 wordt. Dan wordt het geen 3-2, omdat je in de laatste 30 seconden er 4 strafcorners niet in krijgt. En in de allerlaatste seconde geen strafcorner krijgt die je wel had moeten hebben. Hoe zit je dan in de bus? Nou, ik denk dat Nederland in die zin in de bus terug zit, dat ze voor hun gevoel de wedstrijd in handen hadden. En ik moet ook zeggen, ik had ook eigenlijk in deze wedstrijd niet het gevoel dat Nederland de wedstrijd uit handen ging geven, net als in de eerdere wedstrijden. Dus ik denk dat Nederland echt wel met een kater in de bus zit. Al moet ik als de bus al komt. Als de bus al komt en als ze met de bus mee mogen. Want misschien moeten we dat aan de roeiers vragen. Maar die mochten volgens mij niet meer gebruik maken van de bus. Maar de hockey is toch ook met die oefenwedstrijd of zo, dat ze kwamen of dat ze stonden te wachten dat de bus niet kwam. Ze wilden nog een oefenwedstrijd spelen in de aanloop naar naar het toernooi toe, maar de bus kwam niet, dus oefenwedstrijd gecanceld. Je bedoelt eigenlijk, Jurgen, in alles wat er fout gaat, dan zou je zien dat de bus ook niet komt. Bedoel je het eigenlijk zo? Het had meer te maken met die eerdere situatie. Maar wat ik bedoel is, het ligt nu echt een taak voor de bondscoach om die neuzen weer de goede kant op te krijgen. Ga er maar aan staan. Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, mijn eigen gevoel, hè, we hadden het hier van tevoren al ook over, zijn we niet te kritisch? Ik moet zeggen dat ik Nederland vandaag een degelijkere wedstrijd heb zien spelen. Ik heb Nederland wel weer een stapje zien maken. Ik zei voorheen al, het kon ook niet slechter dan de afgelopen 3 wedstrijden voor mijn gevoel. Maar ze hebben daarin wel een stap gezet. Dus ik zie in ieder geval wel verbetering richting de wedstrijd dadelijk naar Duitsland toe. Maar een kater zal het zeker zijn, omdat je gewoon deze wedstrijd eerst in handen hebt. Ja. Uiteindelijk wordt het nog 2-2. Je hebt nog de kans om 3-2 te maken. Die 4 corners gaan er niet in. En uiteindelijk de laatste bal is ook nog een corner. Maar ze hebben de video al gebruikt. Dus ja. Weet je, daar zal wel een katertje aan overgehouden worden. Ja. En wat is er mooier om gewoon tegen de Duitsers het kantelpunt te laten liggen? Ja, wat gewoon natuurlijk goed kan, als je in de pool kijkt, het wordt een wedstrijd. Nederland zal moeten winnen om tweede te worden in de pool. Tweede geeft natuurlijk een nog betere uitgangspositie naar de kwartfinale toe. En ja, wat is er mooier om van de Duitsers te winnen? Wat op dit toernooi een hele goede ploeg is. Ja. Maar ja, niks mooiers dan dat. Een stapje dichter bij de kwartfinale. Kwartfinale is volgens mij gehaald, denk ik, op dit moment. Goed gedaan. Ja, dat is de eerste doelstelling die Nederland had. Maar goed, laten we nu nog kijken of we een hele mooie uitgangspositie kunnen krijgen. Ja. Dankjewel, graag tot de volgende keer. Marcel Balkenstein was dat. 7:11 is het. Eindelijk, na maanden vertraging, is hij dan vanochtend aangekomen in de haven van Rotterdam. De Ever Given, dat gigantische containerschip dat in maart vastlag in het Suezkanaal. Dat weet u vast nog wel. Veel juridisch gedoe daarna. En toen mocht het containerschip dus onlangs weer doorvaren. Ook Barry Goedhart van Goedhart Motoren in Bodegraven, die had lading aan boord van dat schip. U hoort een verslag van Jeroen Schutijzer. Staan dit soort motoren op die boot? Deze niet specifiek, maar het lijkt er wel op qua geluid. Het lijkt net alsof pakjesboot 13 is aangekomen vanochtend. De boot van Sinterklaas. Zo verlangend is er naar uitgekeken. Ook door u, hè? Jazeker. Er zijn veel consumenten die wachten op motorfietsen, motoren die erop staan. Motorfietsen en onderdelen, accessoires, kleding, van alles. En ook de fabrikant natuurlijk, waar onderdelen op zitten om te produceren. Barry Goedhart, wanneer had u door dat er lading van u op die boot zat? Nou, eind april werd er door leveranciers wel verteld dat er meerdere motorfietsen daar op die boten stonden. Want ja, er varen natuurlijk veel bootjes door dat kanaal heen. En dat kwam pas wat later bekend, dus zeg maar een maandje later. En wat was toen uw eerste gedachte? Oh jee. Oh jee, maar goed. Al die consumenten, hè, die denken van, joh, wat blijft mijn motor? Ja, die worden er niet helemaal vrolijk van. Sommigen hebben wij kunnen ondersteunen om hem de vakantie een motorfiets mee te geven. Anders hadden ze dat niet. Was de vakantie in het water gevallen. Nou, er staan er hier zat, hè? We hebben er hier genoeg, ja. Totaal hebben we er hier rond de 400 staan. Ja. En er zitten hele dure exemplaren bij. Daar zitten hele dure exemplaren bij, van 7.000 tot 70.000. Het is veel gedoe, hè, over dat transport met containers over de hele wereld. Ja. Want zijn nu alle problemen voorbij? Nou, dat denk ik niet, want de chipsfabrieken die kunnen nog niet genoeg produceren, omdat er ook eentje in Japan natuurlijk in de brand gegaan is. Containerprijzen zijn 4 maal de normale prijs. Dus het probleem is nog niet opgelost. U zit al ruim 30 jaar, hè, in dit vak. Heeft u dit ooit meegemaakt? Nee, we hebben nog nooit een boot gehad die zo dwars gelegen heeft en in combinatie met corona. Waardoor de producties ook teruggedraaid zijn in de wereld. Vandaar dat we dit probleem nog nooit eerder gehad hebben. Letterlijk en figuurlijk, hè, zo'n dwarsligger. Dat klopt helemaal, ja. Maar ja, ze hebben hem toch eruit gekregen, toch? En dat heeft u elke dag wel met spanning gevolgd? We hebben dat zeker gevolgd, ja. Om de consument ook op de hoogte te houden. Ja. En na maanden is het toch goed gekomen? Gelukkig wel. En dit is Rotterdam. En ik sta naast een motorfanaat. Absoluut, zeker weten. En u bent hartstikke blij. Ik ben mega blij dat hij er eindelijk staat. Want wanneer heeft u die motor besteld? Medio april besteld. Nou ja, aanvankelijk dacht ik ver weg van mijn bedshow. Want ik dacht, ik word er niet door geraakt. Want ik ging er eerst vanuit dat het om goederen ging vanuit China, van AliExpress en zo. Maar achteraf, toen ik te horen kreeg van ja, jouw motor zit daar ook op. Ja, dan wordt het natuurlijk heel persoonlijk. U zag de mooie zomer al in het water vallen. Dat dacht ik wel. Gelukkig heeft de verkoper bij tussentijds nog even voorzien van een motor waar ik nog even op kon rijden. Als pleister op mijn wond. Waar gaat u naartoe dan met hem? Ik hoop Duitsland, België, Luxemburg, als het daar nog een beetje droog blijft. Maar u gaat gelijk toeren? Nee, absoluut. Ja, op de motor, dat wordt maar straks mijn vakantie. Ja, dat was Jeroen Schutijzer bij Goedhart Motoren in Bodegraven. Hans Nachtegaal, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdcontainers bij het havenbedrijf Rotterdam. Rotterdam is de eerste haven waar die Ever Given aankomt. Na dus dat debakel in het Suezkanaal. Hoe ging het daar in de Rotterdamse haven aanmeren? Ja, goed. Ja, goed, goed. We zijn vanochtend met een hele delegatie met veel pers zijn we gaan kijken hoe de Ever Given aankwam. En vanochtend om 5:00 is ze bij de ECT Delta Terminal aangemeerd. En daar ligt ze nu. Is dat business as usual of was dat nog een spannend moment? Nee, het was business as usual eigenlijk. Ik zou het graag romantischer willen maken. En het was ook wel bijzonder om de Ever Given te zien. En we hebben het natuurlijk allemaal gevolgd. Maar uiteindelijk is het een schip zoals er vele dagelijks in Rotterdam voorbij komen. Het is een groot schip en die handelen we gewoon af. En zo wordt ze ook op dit moment afgehandeld. Hebt u iets kunnen gezien van de schade aan het schip eigenlijk? Nee, ik heb van de schade niks kunnen zien. Het is voornamelijk aan de onderkant, begreep ik. Ik heb begrepen, wat we hebben gezien is dat ze de snelheid naar Rotterdam toe varen. Dat ze wat hebben aangepast om toch wat voorzichtiger te zijn. Wat er nu gaat gebeuren is dat het schip naar Rotterdam, waar ze de Rotterdam en Hamburg lading lost, naar Felixstowe gaat. Dan daarna is het schip leeg en dan wordt het gedroogdokt in Duinkerken. En daar wordt de schade bekeken en mogelijk gerepareerd. Dus het betekent niet dat alle lading er in Rotterdam afgaat? Nee, er blijft nog wat over voor de Engeland, voor de UK-lading. Maar ongeveer 3/4 van de lading gaat er nu al vanaf. En er komt niks bij, want het schip moet leeg opgeleverd worden. Nou begrijpen we dus dat de eigenaren van al die spullen aan boord, we hoorden daar net eentje van, die motoren, meneer, dat die moeten betalen voor de extra dagen aan boord. Is het dan ook nog zo dat mensen misschien die lading helemaal niet opkomen halen? Want dat kan nog wel aardig in de papieren lopen dus. Ja, normaal, dit is het normale proces. En er is in de pers op dit moment vrij veel discussie over. Want het is eigenlijk een achterhaald iets. Hè, dat iets wat van honderden jaren geleden al, dat grootschaverij wordt gedaan. Wat ik weet is dat er afspraken worden gemaakt met de lading-eigenaren en de rederij om vooraf dat geregeld te hebben. En ik weet van de rederijen dat men al een iets van 90% settlement heeft met de ladingeigenaren. En dat percentage loopt steeds op. Dus het zou best kunnen dat er een aantal containers blijven staan. Maar dat ik verwacht daar geen grote aantallen bij. Nee. Want er zaten bijvoorbeeld containers in met allemaal oranje prul toestanden. Dat had natuurlijk maar te maken met het EK. Nou ja, we weten allemaal, dat is al lang voorbij. Dus ja. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, nou, laat maar mooi staan die spullen. Dan hoef ik ook niet te betalen. Ja, helaas werkt dat niet zo. Men weet wel voor wie het is. Dus als je het laat staan, dan moet je ook de kosten daarvan betalen. Dus daar men weet elkaar wel te vinden. Ja, goed. Maar u zegt een deel, of het grootste deel is eigenlijk al geregeld tussen. Het is het grootste deel geregeld. Ja. En wij hopen ook dat. We hebben natuurlijk niks aan als daar duizenden containers staan te wachten en er gebeurt niks. We moeten juist ervoor zorgen dat zo snel mogelijk nu op bestemming komt. Duidelijk. Dank voor uw reactie. Hans Nachtegaal, hoofdcontainers bij het havenbedrijf in Rotterdam. Het is 7:18. Weet je nu hoe laat het is of niet? Wacht even, dit was niks. Dit slaat Robert, doe even overnieuw. Nico, kan je even opnieuw? Dus je hebt een paar seconden waarin je alleen de tijd kan doen. Ja, dat weet ik. Ja, dat ging niet helemaal goed. Ja, komt ie. Het is 7:19. Laten we even kijken of er nog wat opvallende zaken waren op radio en televisie gisteravond. Homostellen worden fiscaal gediscrimineerd als ze een IVF-behandeling voor een draagmoeder nodig hebben. Dat oordeelde de rechter gisteren in een zaak die was aangespannen door Steven Veenendaal en zijn man. Maar dat betekent nog niet dat ze de behandeling nu vergoed krijgen. Al was het ze daar niet om te doen, zo vertelde Veenendaal gisteren bij Met het oog op morgen. Het bizarre is, vandaag hebben we verloren, maar het voelt als een overwinning. Dat is echt zo. En dat heeft er echt mee te maken dat de rechtbank ook, de drie rechters die het betrof, hebben gezegd, op het principe heeft u gewoon gelijk. Het gaat er eigenlijk om dat er sprake moet zijn van een medische noodzaak, dus van medische onvruchtbaarheid. Ja, en feitelijk kun je natuurlijk zeggen, als je twee mannen bij elkaar hebt, dan is er sprake van sociale onvruchtbaarheid. Is de hoofddoek een symbool van onderdrukking van de vrouw of juist een teken van keuzevrijheid? Nieuwsuur probeert op die vraag antwoord te krijgen deze week. Te zien was Semra Tselebi. Zij besloot om in haar studententijd die hoofddoek vaarwel te zeggen. Op een gegeven moment had mijn moeder opmerkingen over mijn kleding. Namelijk dat het niet zedelijk genoeg was. En toen zei ze, dat past niet bij een vrouw met hoofddoek, deze kleding, Semra. En toen gooide ik het eruit. Toen zei ik, ja, maar misschien wil ik wel helemaal geen hoofddoek meer dragen. Ze zei, sinds wanneer denk jij dat jij het recht hebt om de islam te interpreteren? Ik zei, joh, maar mama, het zijn alleen maar mannen die dat mogen. Is je dat wel eens opgevallen? En wat Semra betreft is de hoofddoek een symbool van ongelijkheid. Ik word nog steeds wel getriggerd als ik een man in de zomer met een korte broek zie en een t-shirt. En dan zijn partner daarnaast hoofddoek, lange jurk. Het voelt gewoon niet gelijkwaardig. En onderzoekers van de TU Eindhoven en de Universiteit Utrecht hebben een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee binnen 10 minuten duidelijk is of iemand een virus bij zich draagt. Ze gebruiken glow-in-the-dark, zoals vuurvliegjes dat ook doen. Onderzoeksleider Maarten Merks vertelde bij Langs de Lijn Omstreken hoe dat in de praktijk eruit ziet. We hebben een eiwit wat blauw licht kan produceren. Dat vertelt of er een virus aanwezig is. En een tweede eiwit wat groen licht produceert, wat eigenlijk altijd actief is. En dus als je niet ziek bent, of het virus niet aanwezig is, dan geeft de test groen licht. Is het virus bijvoorbeeld wel aanwezig, of het kan ook om een andere stof zijn waar je geïnteresseerd bent, dan wordt de test blank. Dat was gisteravond op Radio NTV. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. We hebben vandaag ons niet opgekleed, Robert. Jij hebt een wit ding aan en ik heb een blauwe. En dit gaat dus over een zwart hemd. Juanes was dat. Ja, het Nederlands transportbedrijf Van den Bos moet van de rechters en Hongaarse chauffeurs betalen volgens de Nederlandse CAO. Jarenlang kregen ze een lager Hongaars loon en daarom hebben ze recht op 10 jaar achterstallig salaris. Van den Bos is niet het enige bedrijf dat op deze manier werkt. Daarom kan deze uitspraak gevolgen hebben voor de hele transportsector. Edwin Atema is van de vakbond FNV. Goedemorgen. U bent al 10 jaar betrokken bij deze zaak. Hoe is dit nou zo gelopen? Nou ja, dat klopt inderdaad. Volgende maand is het op de kop af 10 jaar dat wij met deze zaak begonnen zijn. Toen stonden wij met onze Nederlandse kaderleden en Hongaarse chauffeurs op een zondag bij dit transportbedrijf voor de deur. Ja, om buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te wijzen op hun rechten. En daar is deze procedure uit voortgevloeid die 10 jaar heeft geduurd. Ja, de groep hè, die contact heeft gezocht met de FNV, die is ontslagen. Wat is er daarna gebeurd? Zijn er toen nieuwe Hongaarse chauffeurs aangenomen? Hoe is dat gegaan? Nou ja, daarna is, zijn er eigenlijk alleen nog maar chauffeurs aangenomen van nog verder weg. Dus uit Litouwen, uit Roemenië en heden ten dagen zijn er chauffeurs uit Oekraïne en zelfs uit Azië die precies dezelfde ritjes doen die Nederlandse chauffeurs ook doen. En die echt gigantisch worden uitgebuit en veel minder betaald krijgen. Waarom heeft het zo lang geduurd? 10 jaar? Ja, dat is gigantisch frustrerend. Dat heeft onder meer geduurd als reden dat de rechterlijke macht volledig overbelast is in Nederland. Het is echt verschrikkelijk hoe lang dit soort procedures duren. Dat is voor ons als vakbond natuurlijk frustrerend. Maar zeker voor die 10 chauffeurs die zijn opgestaan voor hun rechten. Daarna er gewoon zijn uitgeschopt omdat ze hun rechten vroegen. En dat het dan 10 jaar moet duren. Voordat er gerechtigheid is. En ja, deze chauffeurs kwamen uit Hongarije. En die zeiden op de duur ook, ja, in Hongarije gaat het vreemd met de rechtsstaat. Maar het lijkt alsof het in Nederland net zo is. Nou, dat is natuurlijk wel erg. Ja. Dat de rechtsbescherming in Nederland voor werknemers die gewoon hun rechten vragen, ja, dat 10 jaar moet duren. Ja, nou is het zo dat de betrokken chauffeurs dus dan worden ontslagen als ze aan de bel trekken. Er zijn nog veel meer transportbedrijven die op dezelfde manier werken. Beryl ter Haar is bijzonder hoogleraar vergelijkend arbeidsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook goedemorgen. Deze zaak geldt dus niet alleen voor die 10 Hongaarse chauffeurs, zegt de FNV. Ziet u dat ook? Is het een voorbeeldzaak? Ja, zeker. Dat zie ik ook. Zeker een voorbeeldzaak. Het zet een dikke streep door dit soort constructies. Doen alsof werk vanuit in dit geval Hongarije plaatsvindt, terwijl het in feite gewoon hier in Nederland plaatsvindt. Ja. En dus het Nederlandse loon had moeten worden betaald. Ja, ik neem aan dat het gaat puur om het geld, hè? Dit soort constructies, toch? En het gaat vooral om geld. Het gaat om zo laag mogelijke arbeidskosten voor elkaar krijgen. En ja, dat kan je dus doen door te doen alsof het in Hongarije plaatsvindt, waar de lonen een stuk lager zijn. Ja. Tot slot, wat moet er nu gebeuren om dit soort praktijken te voorkomen? Ja, dat is heel erg lastig. Dit is namelijk onderdeel van de vrije markt, de interne markt van de Europese Unie, met allerlei vrijheden. En die kunnen niet zomaar worden beperkt. En als wij in Nederland zouden zeggen, wij gaan strengere regels stellen zodat dat niet meer kan, dan is dat, wordt dat beschouwd als een belemmering. Dus dit is iets wat echt op Europees niveau zou moeten worden opgepakt. En ja, met 27 lidstaten, verschillende inzichten en ideeën hierover, is dat natuurlijk heel erg lastig. Dat kan dus ook wel weer zomaar 10 jaar gaan duren, denk ik dan. Zeker, zeker. Ja, niet uitgesloten. Oh, nou, dat schreeuwt om een reactie nog even van Edwin Atema natuurlijk, van de FNV. Het is goed dat dit nu dat balletje is gaan rollen, maar ja, u hoort het kan zomaar weer 10 jaar gaan duren. Nou ja, kijk, als het gaat om aanpassen van wet- en regelgeving is dat volledig waar. Alleen deze uitspraak is gewoon op basis van bestaande wet- en regelgeving. En als wij in het wegtransport en in een brede op de arbeidsmarkt gewoon de werknemers en sectorbeschermende wet- en regelgeving die er op dit moment zijn, als die door de overheid gehandhaafd werden en door gewoon bedrijven en ook zeker opdrachtgevers van deze bedrijven serieus genomen worden, ja, is het probleem de wereld uit. En in die zin is het natuurlijk wel heel triest dat een heel aantal sociale zaken in Europa op papier, en daarmee zeg ik cosmetisch, heel goed geregeld zijn, maar dat het in de praktijk voor werknemers verdomde moeilijk is om je rechten te halen. Ja, want dat wat Beryl ter Haar ook zegt, als het nog 10 jaar gaat duren, dan denk ik als die slachtoffers tussen aanhalingstekens, die chauffeurs dat horen, dan gaan ze niet meer aan de bel trekken, want ze denken ja, het duurt toch nog 10 jaar. Nee, helemaal mee eens. Alleen met deze hele mooie uitspraak, die ook wel in de lijn der verwachting lag, hoor, dus dat wil ik er wel bij zeggen, wordt het voor andere chauffeurs is wel makkelijker om procedures veel sneller te voeren. Want met zo'n mooie uitspraak, ja, daar kan ook een lagere rechter straks in andere zaken veel harder op vonnissen. Waardoor ook de feitelijke uitbetaling naar chauffeurs veel sneller zal gaan. Ja. En in die zin hebben wij ook een aantal procedures in de pijplijn staan die klaar lagen om te wachten op deze uitspraak. Edwin Atema van de FNV en hoogleraar vergelijkend arbeidsrecht van Rijksuniversiteit Groningen, Beryl ter Haar, hoorde nu. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3 voor 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. NPO Radio 1. 7:30. Dit is het NOS Journaal. Kirsten Klomp. Deskundigen vinden het onbegrijpelijk dat de ventilatie-eisen voor de horeca midden in de coronacrisis versoepeld zijn, dat schrijft NRC. Door de wetswijziging hoeven restaurants en cafés hun lucht nu niet meer elke 10 minuten te verversen, maar nog maar ongeveer 1 keer per uur. Nederland blijft waarschijnlijk nog even rood op de kaart van het Europees Gezondheidsinstituut ECDC. Dat betekent dat reisbeperkingen die landen in hebben gesteld voor Nederlanders waarschijnlijk nog even blijven gelden. Het aantal coronagevallen in Nederland begon 1,5 week geleden te dalen, maar het wordt pas volgende week door ECDC meegenomen. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven gaan van hun werknemers eisen dat ze zijn ingeënt tegen corona voor ze weer naar kantoor komen. Het gaat onder meer om Google, Facebook en Netflix. En ook de Amerikaanse overheid overweegt een vaccinatieplicht voor medewerkers. Opnieuw is het noorden van Italië getroffen door overstromingen en aardverschuivingen na zware regenbuien. In de regio Lombardije is in 3 provincies de noodtoestand uitgeroepen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Vandaag wordt opnieuw noodweer verwacht in het noorden van Italië. Dan is weer bij ons de weersverwachting bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook hier houdt het regenen maar niet op, hè? Nou, maar vandaag is dan toch wel weer een droge dag. Als je het vergelijkt met de rest van de dagen deze week. Ja, momenteel vallen nog wel een aantal buitjes, hoor. En dat zal later vandaag ook nog wel het geval zijn. Maar niet meer zo talrijk en zo wijdverspreid als dat het de afgelopen dagen is geweest. Betekent dat we vanmiddag dus op heel veel plaatsen lange droge periode hebben met geregeld ruimte voor de zon. Het enige nadeel is dat er wel een stevige wind van zee waait die matig tot vrij krachtig boven land kan zijn. En aan de kust soms krachtig tot zelfs eventjes hard is. Ja, en dat brengt de temperatuur vanmiddag op zo'n 19 tot 21 graden. En al met al is dat toch wel iets aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. En laten we dan nog even kijken naar morgen en naar het weekend. Nou, dan neemt het aantal buien wel weer toe. Morgen trekt een lage drukgebiedje uiteindelijk over ons land. En daar rondomheen ja, zijn toch weer behoorlijk wat buien aanwezig. Daar is ook vrij veel bewolking mee gemoeid. Dus de zon heeft morgen een heel stuk minder ruimte. Ook morgen waait het stevig en dan is het aan de koele kant met zo'n 19 tot... Nou, in Limburg misschien nog wel 23 graden als warme lucht die regen nog net weet te bereiken. En in het weekend dan blijft de buiigheid onverminderd aanhouden. Wordt het zelfs nog net een paar graden koeler met gemiddeld 19 graden op zaterdag. En misschien dat op zondag dan wel weer op veel plaatsen 20 graden aantikken. Maar stabiel weer, dat zit er voorlopig nog niet in. Wilfred Jansen was dat bij Weerplaza. Alles wat je nodig hebt. Verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet. Maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Bonaire al vanaf €699. Doei. Discover your smile. NPO Radio 1. ようこそ、ラジオオリンピアへ。 Het is 8:05. De Olympische Spelen in Tokio zijn een uitgelezen kans om iets te leren over de Japanse cultuur. En dat gaan we dan ook doen. Het Japans heeft een aantal woorden die gebaseerd zijn op een klank. Verslaggever Nick Wouters neemt met de Nederlandse Japanse, of Japanse-Nederlandse, zo u wilt, Maive bij een aantal van die woorden door. Met als woord van de dag: pika pika. Pika pika. We hadden gisteren waku waku, pika pika, die lijkt daar ook wel een beetje op. Misschien voor de Nederlanders heel herkenbaar in een bepaalde animatieserie natuurlijk. Pikachu, Pokémon, daar zeggen ze ook pika pika. Pika pika. Pika. Pika pika. Je gebruikt bij een bepaalde emotie en pika pika zeg je heel vaak. Ah, pika pika suru. Dat als iets glinstert zeg je dan ook pika pika suru. Pika pika. Maar ik moet zeggen, dat is wel eentje die we echt wel iets minder. Het is wel heel specifiek. Dus dat zou je misschien in een sieradenwinkel doen of in een mooie glanzende jurk bijvoorbeeld. Maar welke je dus wel heel vaak gebruikt is bijvoorbeeld doki doki. Doki doki suru. Oh, ik ben zenuwachtig. Ah, doki doki suru, dat gebruik ik best wel veel. En dat is dan het geluid van? Kloppend hart. Maar dat wordt het doki doki. Want dat zijn onomatopeën. Dat is een woord waarin een klank zit. Het woord bestaat eigenlijk uit de klank wat het uitbeeldt. Dus in dit geval, doki doki is de hartslag. Pika pika is dan glinstert. En je hebt ook nog pekko pekko. En pekko pekko is als je honger hebt, dan hoor je. Maar in Japan associëren we dat als pekko pekko. Je hebt ook nog sara sara. En dat is eigenlijk vooral bij vrouwen zeggen dat als ze dus een andere vrouw zien met lang haar. Met die net gewassen is, met een mooie conditioner in. En als je dan voelt, dan zeg je ah. Sara, sara, suru. Gaat aan elkaars haar voelen. Ja, dus in Japan is haar wel echt heilig. Er wordt veel geld ingestoken ook. Dus daarom zou je het woord sarasa dus heel vaak horen bij een kapper. Maar Japanners gaan wel echt regelmatig aan, denk ik, echt één keer in de maand. En vrouwen ook. Dus dan laten ze even een maskertje doen of weer even bijknippen. En dat is ook de reden waarom ik ook graag naar de Japanse kapper ga. En me volledig laten verrassen en me laat verwennen. Het is echt een soort van een dagje spa. Zo voelt dat echt heel erg. En dan is hij weer helemaal sara sara. Dan loop jij naar buiten. Heb je dan nog eentje? Ja, dat is Nico Nico. Nico Nico. En Nico Nico is smile. Nico Nico ni. Nico Nico. Oh, ze zitten lachen. Dus Nico Nico. Nico, Nico. Ja, Nico Nico steru. Maar het is niet dat je moet lachen als je het uitspreekt. Nee, dat niet. Ik vind dat ook een hele rare. Ik heb er nooit heel lang bij stilgestaan waarom dat Nico Nico is. Maar het is dat bij mij zo met de paplepel ingegoten. Dat als je iemand vriendelijk ziet lachen, dan zeg je ah, oh, Nico Nico steru. Nico Nico steru. Nico Nico, het woord voor een lach. En pika pika, het woord voor glinstering. Eigenlijk meerdere woorden van de dag. We hebben Sil Hoekstra hier, dat is een trainersmaatje van Lilian de Geuze en Kieran Badloe. Gaat met ons meekijken naar het plankzeilen dus. Maar eerst maar eens kijken hoe het erbij ligt in het water, daar bij Tokio. Joris van den Berg. Super spannend in de laatste reguliere race van het surfen bij de vrouwen, de RSX. Lilian de Geuze speelt in die spanning een bijrol, dat is jammer. Want het gaat voorlopig tussen Lu Wilson en Picon. Lu komt uit China en die is met dit weer, met deze weersomstandigheden, volledig in haar nopjes. Wilson, een ranke blondine, geel hemd uit Groot-Brittannië. Die is het hele toernooi al goed, heel regelmatig bezig. Die staat qua strafpunten na 11 races 1 puntje achter en Picon op 2 punten. Picon was net even verdwenen van de radar. Grote paniek bij de Fransen, want ze leek als allerlaatste te gaan binnenkomen. Maar soms gaat het mis met de GPS. Ze was gewoon, zoals het ook hoort bij Picon, tweede in de ene laatste race. En dat betekende dat de Geus als vijfde over de finish is gekomen. En nu nog steeds vijfde staat in het algemeen klassement. Lu heeft 28 strafpunten, Wilson 29, Picon 30, de Geus vijfde. 56. En dat is dan jammer, maar Sil moet het zomaar even uitleggen hoe dat allemaal werkt. En dat het nog echt heel makkelijk zou kunnen, in een bepaald opzicht, een medaille voor Lilian de Geuze. Want er is nu nog één race bezig. En daarin ligt Lilian op de vierde plaats. Spikakov uit Israël gaat aan de leiding. En er komt natuurlijk zaterdag nog de afsluitende medalrace. Ja. Sil, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij gaat met ons meekijken en ons uitleggen. Want ik praat even in weurvorm. We weten niet zoveel veel van. Nee, ik ga volledig met je mee. Maar eerst, jij komt echt uit een zeilfamilie, hè? Ja, ik kom in dat zelf echt uit dezelfde familie. Trek anders die microfoon ietsje dichter naar je toe, dat is makkelijker. Nee, inderdaad, echt uit dezelfde familie met mijn moeder die hoge windsurf heeft. Is ook naar de Spelen ook geweest? Ja, mijn moeder is inderdaad Spelen geweest en daar ook brons gewonnen. En je vader was meervoudig wereldkampioen? Ja, niet op de Olympische klasse, maar op een andere windsurfklasse, ja, zeker. Ja. Dus dat zeilen, dat zat er altijd al in? Ja, dat is inderdaad wel jongs af aan met de paplepel ingegoten, ja. En je hebt een prachtige naam, Sil. Dan denk je onmiddellijk aan de zee. Ja. Komt die daar vandaan ook of niet? Ja. De strandjutter bedoel ik? Het is inderdaad echt van Sil de strandjutter is de naam gekomen, ja. Ja, grappig. Heb je het wel eens gezien, Sil de strandjutter? Nee, zelf heb ik heel vroeger, maar ik kan me echt niet meer herinneren hoe dat gaat. Echt lang geleden, hoor. Ja, maar dat is wijst je naar mij, maar onze generatie. Maar was jij niet verliefd op Lopke? Zou Lopke Berghout ook? Nee, Lopke was in de Schilder Strandjutter. Dat was prachtige blonde Lopke. Monique van der Ven speelde dat volgens mij. Maar goed, we dwalen af. als gezegd, je bent een trainingsmaatje van de beide windsurfers. Zet ze eens neer. Wat zijn dat voor types? Ja, het zijn allebei hele harde werkers. Ik ben in 2013 begonnen met meetrainen met Lilian. En daarin voor de Olympische Spelen van Rio hebben we daar hele mooie stappen gemaakt. En toen ook al gezien dat Lilian echt mega progressie maakte om zeker voor die Olympische titel. Dat kwam in Rio jammer genoeg niet uit. Maar hier in Japan heeft ze ook gewoon ervoor laten zien dat ze op de WK's, de EK's, echt tot de beste behoort. Wat zijn dat dan, die stappen? Ik bedoel, is dat fysiek bijvoorbeeld? Hoe moet je dat eens voorstellen? Dat is fysiek ook, maar ook technisch-tactisch in het racen. Het is toch een sport waarbij je technisch het boord hard moet laten gaan, maar ook tactische beslissingen moet maken. Dat moet allemaal op zijn plaats vallen. En die stapjes inderdaad, die kleine stapjes, die maken het verschil. Want wij zitten hier natuurlijk van afstandje naar te kijken. En dan zie je gewoon heel veel van die planken door elkaar heen crossen. Als je er middenin zit, moet je dus ook nog overzicht houden. Waar je ligt, wie er voor je ligt, wie er achter je ligt. Je komt ogen en oren tekort bijna, lijkt me. Ja, het is inderdaad, je lichaam staat onder druk, onder stress, ook fysieke stress. En je moet wel om je heen blijven kijken van, oké, waar liggen we tegen? Waar kan ik het volgende winst pakken met een andere windvlaag of een windshift? Ja. Je hoort wel eens dat mensen eigenlijk maar één ding tegelijk kunnen, maar als je die handicap hebt, dan is windsurfen niks voor je dus. Je moet inderdaad wel opletten. En uiteindelijk leer je om het materiaal hard te laten gaan. En dat wordt dan een soort automatisme. Ja. En dan kun je steeds meer buiten de boot gaan kijken om wat doet de wind, wat doen de tegenstanders. En daarin gaan opletten. Je had het net over Lilian vooral. Schetst de andere man, Kieran. Bakluis. Ja, Kieran met zijn mooie blauwe pijl. Ja, zeker. Dat is ook weer heel typisch. Heel mooi dat hij dat ook dat doet. Dat is eigenlijk iets wat hij altijd gedaan heeft voor een belangrijke wedstrijd. Altijd iets raars met zijn haar of met zijn baard. En Kieran is daarin ook gewoon heel rustig. Een hele sociaal leuke jongen die ook aardig tegen tegenstanders is. Heel sportief. En die is gewoon op dit moment echt, denk ik, de kopman om naar te kijken. Nu nog wel, maar jij wilt hem wel naar de kroon steken, toch? Dat mag ik hopen. Ja, uiteindelijk. Ik heb nu heel veel van hem geleerd en hele mooie jaren met hem getraind. En dat gaan we zeker ook blijven doen. En dan uiteindelijk is 2024 mijn doel. Ja, precies. Oké, daar gaan we het over hebben. Dan gaat er een hele hoop veranderen, ook intussen in die sport. We hebben genoeg tijd, dus blijf lekker bij ons. Yes. Phil Hoekstra. Goed, het is 7:44 op NPO Radio 1. $1.18. Zoveel zou het kosten om één dosis van het Pfizer-vaccin te produceren. Landen wereldwijd zouden 4 tot 24 keer de kostprijs betalen voor de vaccins van Pfizer en Moderna. Dat is berekend door een alliantie van 70 organisaties, waaronder Oxfam Novib. Ben van Gils van Oxfam, goedemorgen. Goedemorgen. Die prijzen die waren al een heel klein beetje, weet ik nog, aan het begin, toen ze net waren uitgelekt in België, als ik me goed herinner. Hoe exact zijn jullie nu achter deze prijzen gekomen? Want die schommelen natuurlijk een beetje. Ja, de Bulgaarse premier heeft dat gelekt aan Reuters. Oké, en hoe betrouwbaar is dat? Ja, heel betrouwbaar. Ja? Want die deals zijn gewoon geheim, dus dan moet er worden gelekt. Ja. Ja, nee. Om überhaupt aan informatie te komen. Ja, nee, maar ik bedoel, hoe zeker weten jullie dat dat lekken, dat het ook daadwerkelijk de juiste prijzen zijn? Maar daar gaat u vanuit dat dat 100% zeker is? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Ja. Ik heb niet de Bulgaarse premier opgebeld. Dus. Nee. Wat willen jullie nou eigenlijk hiermee aantonen? En nou, we willen aantonen dat je aan de ene kant ziet dat de farmaceuten duizelingwekkende bedragen opstrijken voor die coronavaccins. En dat je aan de andere kant nog heel veel mensen moeten worden gevaccineerd. Er is pas 1% van de lage inkomenslanden gevaccineerd. En als je gewoon de prijs minder hebt, het is gewoon een vraag- en aanbod kwestie. En de aanbod is gewoon super laag. Dan kun je tenminste een echte vuist maken tegen het vaccin, tegen het virus. Mm-hmm. Maar ik hoor de verdediging al. Ja, wij moeten het ontwikkelen. Ja. En dat moeten we meenemen in de prijs. Ja, dat snap ik. Ja. Alleen ja, we zijn nu met een hele uitzonderlijke situatie. Dat virus. En ja, dat vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom Amerika nu wel de patent tijdelijk wil opheffen. Ja, want dat zou een oplossing kunnen zijn, zegt u, patent opheffen. Dat is een hele belangrijke stap, ja, inderdaad. Ja. Want het belangrijkste is dat de productiecapaciteit omhoog kan en dat het aanbod omhoog kan. Ja, want als zo'n patent wordt opgeheven, dan kunnen meerdere partijen tegelijk gaan produceren. Dat is dan het gevolg, hè? Ja. U roept de regering op om zich hiervoor in te zetten. De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen om de patenten voor COVID-vaccins op te schorten. Wat zou Nederland nog meer kunnen doen? Nederland zou zich zelf gewoon veel beter kunnen uitspreken dat ze dit ook willen gaan doen. Dus dat ze die motie gewoon gaan uitvoeren en zich ook daar harder voor maken binnen het EU-verband. Want de EU, met name Duitsland, die zijn heel erg tegen. Omdat die zeggen dat dat niet de oplossing is. Oké, dus er moet in EU-verband moeten wat gaan gebeuren. Ik wil toch even meer weten hoe zo'n prijs nou precies is vastgesteld. Ik zei al, de ontwikkeling zit er natuurlijk in. Even naar Frank de Korte, woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Die vereniging vertegenwoordigt farmaceuten die zich bezighouden met het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen. Is dat puur ook inderdaad de ontwikkeling, meneer de Korte, goedemorgen, wat er ook in die prijzen dan bovenop komt? Goedemorgen. Ja, de ontwikkeling is een van de punten die daarin opkomt. Er zitten ook financieringskosten bij. Hè. Pfizer, daarvan weten we dat die 2 miljard eigen geld in het vaccin hebben gestoken. Dat moet terugbetaald worden, want dat is risicokapitaal. Dat zit erbij. Maar er zitten ook de upgrades voor het vaccin bij. Hè. We zien dat het virus muteert. Daar zijn mogelijk nieuwe vaccins voor nodig. En die prijs is ook meegenomen daarin. Hmm. Daarbij kijken farmaceuten wel naar aan wie leveren wij. En dat betekent dat de rijke landen, dus de landen met de breedste schouders, ook de grootste lasten dragen. En die betalen meer dan bijvoorbeeld de lage inkomenslanden. Maar er zit dus ook een winstmarge in, of niet? Er zit een winstmarge in. Het ene bedrijf heeft daar wel voor gekozen, het andere bedrijf niet. AstraZeneca doet het tegen kostprijs. En Pfizer is er altijd duidelijk over geweest. Van, wij maken winst, maar ga je kijken naar de prijs van het vaccin, dan is dat geen absurd hoge prijs. Een griepprik is duurder dan een Pfizer-vaccin. Mm-hmm. Dus op het moment dat je de patenten vrijgeeft, dan wil dat niet zeggen dat die prijs omlaag gaat. Want er zitten nou helemaal kosten in ingebouwd. Nou, dat niet alleen. Een bedrijf als Moderna, wat eenzelfde soort vaccin levert als Pfizer, heeft het patent vrijgegeven op 8 oktober 2020. Daar is wel geteld niemand op afgekomen. En dat heeft te maken met dat het maken van vaccins heel erg lastig is. Zeker met die nieuwe technologieën. En dat de productiemiddelen die daarvoor nodig zijn, ja, de ketels die Pfizer en Moderna gebruiken, die bestonden een jaar geleden nog niet. Dus die zijn daarin ook, die zijn ook ontwikkeld en niet breed voorradig. Ja. Het punt wat Oxfam noemt van, nou, we moeten zo snel mogelijk iedereen vaccineren, dat delen wij, hè, als farmaceutische industrie. En dat is ook een van de redenen waarom er allerlei samenwerkingsverbanden zijn ontstaan tussen grote farmaceuten, die in eerste instantie een eigen vaccin aan het ontwikkelen waren, waarvan de ontwikkeling is mislukt. En die nu dus samenwerken met farmaceuten van wie de ontwikkeling wel is gelukt. Hm. Juist om te zorgen dat die productie omhoog gaat. Maar hoor ik u nu zeggen dat het vrijgeven van die patenten dus eigenlijk maar een beetje van de oplossing is? Nou ja, op dit moment laat de praktijk zien dat het geen oplossing is. Hè? Het recept vrijgeven. Want je hebt de kennis en de kunde ook nodig om vaccins te kunnen maken. Hm. En het aantal mensen wat dat kan, is ook beperkt. En die zijn op dit moment heel hard nodig om juist de productie in de bestaande fabrieken om die op te hogen. Ja. Ben van Gils van Oxfam Novib en Frank de Korte van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, dank u vriendelijk. Pfizer wilde overigens niet in onze uitzending reageren, maar heeft wel een verklaring opgesteld. Daarin zegt de farmaceut dat het ontwikkelingsprogramma van het vaccin en de productiekosten zelf heeft gefinancierd. Dit jaar en komend jaar verstrekt Pfizer 1 miljard doses aan landen met lage en middeninkomens. De farmaceut berekent aparte prijzen voor hoge, midden- en lage inkomenslanden, waarbij die laatste landen een prijs betalen zonder winstoogmerk. Ja, we zitten midden in de Olympische sport natuurlijk, maar ook ander sportnieuws uit de andere media. Kirsten Klomp. En scheidsrechter Björn Kuipers zet na de Johan Cruijffschaal een punt achter zijn carrière. Het is mooi geweest, zegt hij in een interview in de Telegraaf. Ze zeggen wel eens dat je op je hoogtepunt moet stoppen, en wat dat betreft is er geen mooier moment dan dit. Op het afgelopen EK vloot hij de finale en na de wedstrijd kreeg hij veel complimenten. De 48-jarige Kuipers fluit 7 augustus zijn laatste wedstrijd, de Johan Cruijffschaal, tussen Ajax en PSV. En PSV is door naar de volgende voorronde van de Champions League. Na de simpele thuiszege vorige week tegen Galatasaray werd gisteravond de return in Turkije ook gewonnen. Het werd 2-1. En na afloop stond aanvoerder Marco van Ginkel RTL 7 te woord. Ik denk dat we heel weinig hebben weggegeven, toch een paar kansen gecreëerd. Ik denk dat het wel goed stond. We wisten dat we de eerste 20 minuten zeg maar scherp moesten zijn, omdat ze... Ja, ze willen het toch goed maken van die 5-1 uit. Maar ja, uiteindelijk zijn wij toch degene die de goals maken. En ja, al met al veel betere ploeg, denk ik. De PSV staat nu in de derde voorronde van de Champions League. En daarin speelt de club uit Eindhoven tegen het Deense FC Midtjylland. De Eindhovenaren zijn dit seizoen verzekerd van Europees voetbal. Mocht het tegen de Denen misgaan, dan speelt PSV in de groepsfase van de Europa League. En in de Volkskrant een verhaal over de jonge leeftijd van sommige Olympische sporters. Er doen 12- en 13-jarigen mee, en ook niet onverdienstelijk, want bij het skateboarden wonnen 2 kinderen van 13 al medailles. Maar in Nederland wordt er toch met argusogen gekeken naar deze kindsterren, schrijft de krant. NOC-NSF wil bijvoorbeeld dat de minimumleeftijd bij het turnen wordt verhoogd van 16 naar 18, maar daar wil het IOC niet aan. Een lector sportpedagogiek van de Hogeschool Windesheim die vindt dat er goede regels moeten komen voor jongere sporters, zoals dat bijvoorbeeld ook al is bij kindacteurs. Expectation left to come up to you, yeah. Lady right on Dire Straits was dat, een lady writer. Joris van den Berg, Lilian de Geus, hoe doet ze het of deed ze het? Is al gefinished? Ja, je stelt een goede vraag, Robert. Wat ben je daar toch goed in? Ik weet het eigenlijk niet of ze gefinished is. Ergens onderweg was er een soort incidentje met Picon. En ze begon goed in de 12e en laatste race van het RSX-toernooi bij de vrouwen. Surfen dus. Oranje zeilen. Mooi om te zien is dat op die zee hier. Veel al gele planken. Het is een beetje een bewolkte dag trouwens. Race 12, ze begint goed, Lilian de Geus. Dan is er een incidentje bij een boei met Picon. Dat gaat allemaal net goed. En dan verdwijnt ze, Sil snapt wat ik bedoel, van de radar. En Je ziet er nog wel... En ze is verdwenen. Ja, de tracker zei Sil net toen de Dire Straits draaide. Zoiets. Iets van de tracker. Moet Sil zo gaan uitleggen. Die weet daar veel meer van dan ik. Ik heb absoluut, en jullie weten, ik ben een betrouwbare commentator als geen ander. Ik heb haar zien finishen als vierde. Ik wil eventueel wel mee naar de rechtbank. Ze is als vierde over de streep gekomen, Lilian de Geus. Achter Spikakov, Lu, die Chinese met die zonnebril die het zo goed doet. En Chan uit Hongkong, verrassend goed. Achter de Geus, Wilson en Picon. Dat zijn ook twee medaillekandidaten. De Geus dus vierde, maar op de computer zie ik het nog niet staan. Sil, kun je dit alsjeblieft uitleggen? Ja, ik denk ook inderdaad dat ze vierde is gefinished. Ze heeft gewoon de hele baan op vierde gelegen, dus... Volgens mij vierde, maar het zou best kunnen zijn dat als er wel een incident is geweest met Picon, dat er nu bijvoorbeeld na de race een protest kan ingediend zijn door Picon. En dan wordt dat op de kant afgehandeld. Ja. En dan moeten we kijken wat daar de uitslag van is. Ja, en die tracker, dat is een soort GPS, hè? Iets wat je om hebt of ik weet niet waar het zit, op je lijf neem ik aan. Dat je kan zien waar je bent en die is misschien stuk of... Ja, dat is inderdaad de kleine GPS op de punt van het board vaak. Maar dat is inderdaad, die kan wel eens verkeerde gegevens doorgeven. Ja, misschien kan je niet tegen water. Zo nou, als er een aanvaring is geweest, dan kan dat de reden zijn. Dat zou kunnen inderdaad. Gaat er goed voor zitten. Dit had je toch voor geen goud willen missen. Het goud is binnen voor Nederland. Het eerste roeigoud. En deze toch ook niet? Kamminga in baan 5 en ze zijn weg. Komt hier een zwemmedaille aan. Is ook helemaal niet nodig. Kamminga komt nog dichterbij, maar het wordt zilver voor Arno Kamminga. Mis tijdens deze Olympische Spelen geen enkele Nederlandse medaille met het NPO Radio 1 Oranje Alert. En hier komt Annemiek van Vleuten in absoluut de snelste tijd van allemaal. Download de NPO Radio 1 app en zet het Oranje Alert aan. Tokyo Olympique, medaille ranking. En de bronzen medaille is binnen. Het NPO Radio 1 Oranje Alert. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Oh, kijk dat snoetje. Oh. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid.